De komende twee uur ben ik er met een vol programma. Sanne Schimmelpennink die komt vertellen over zijn nieuwe serie Sander en de Kloof. Lakshmi is er, die gaat zingen. En we hebben het over de gecancelde comedian Louis C.K. Die heeft namelijk een nieuwe show. Maar ja, moet je daar nou wel of niet naar kijken? En nog veel meer, maar eerst, het is twee uur. U krijgt het NOS nieuws van... Ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Van wie? Wie zit er? Gert Kluuk zit er, maar nieuws is natuurlijk het belangrijkste. Zo is het. De Britse premier Johnson heeft excuses aangeboden aan koningin Elizabeth voor twee feestjes in zijn ambtswoning een dag voor de uitvaart van prins Philip. Tientallen medewerkers van de premier namen toen afscheid van twee collega's. Op die dag, 16 april vorig jaar, golden er in het Verenigd Koninkrijk strenge coronamaatregelen. Bij de uitvaart van haar man zat koningin Elizabeth alleen. Premier Johnson zat al dagen onder grote druk om af te treden vanwege eerdere overtredingen. Zo was er een borrel met tientallen medewerkers in de tuin van zijn ambtswoning, terwijl dat helemaal niet was toegestaan. De oppositie wil dat Johnson opstapt en ook in zijn eigen conservatieve partij neemt de druk toe om te vertrekken. Sinds 10 uur vanochtend zijn winkels en horeca in Valkenburg open uit protest tegen de coronamaatregelen. Ondernemers zeggen dat ze niet anders kunnen. Dat komt niet alleen door de lockdown, maar ook door de watersnood van vorig jaar. De burgemeester van Valkenburg staat achter ondernemers en grijpt niet in. Maar iedereen moet zich er nog wel aan de basisregels houden, zegt ook deze caféhouder. Ja, dat is door onze burgemeester ook opgehamerd. Dat we vandaag mochten demonstreren in de vorm van opengaan. Maar de basisregels moeten we handhaven. Dus we moeten mondkapje, we moeten scannen, we moeten afstand houden. Morgen krijgen horeca en culturele instellingen in 15 gemeenten in Zuid-Limburg de ruimte om van 10 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds open te gaan, om zo een signaal af te geven. Voor verkrachting en het doden van Milica van Doren is in hoger beroep bijna 20 jaar cel geëist. Milica van Doren werd in 1992 in Zaandam verkracht en met extreem geweld om het leven gebracht. De rechtbank legde eerder 20 jaar cel op. Oud-minister van Defensie Ank Bijleveld wordt waarnemend burgemeester in Almere. Daar volgt ze Frank Weerwind op, die sinds deze week minister voor Rechtsbescherming is. Bijleveld trad in september af als minister na een motie van afkeuring vanwege de chaotische evacuaties uit Afghanistan. En minister Kuipers van Volksgezondheid noemt de oplopende suïcidecijfers onder jongvolwassenen vreselijk. Onder 20 tot 30-jarigen steeg het aantal zelfdodingen vorig jaar met 15%. Kuipers ziet een verband met de lockdownmaatregelen. Tennisser Novak Djokovic moet zich vanavond laat Nederlandse tijd melden bij de Australische Immigratiedienst. Verwacht wordt dat hij in hechtenis wordt genomen. Vanmorgen trok de Australische minister van Immigratie het visum van Djokovic in. De tennisser zou het land 3 jaar niet in kunnen. Djokovic ging in beroep. Het vonnis is in die zaak komt waarschijnlijk zondagochtend Nederlandse tijd. Skeletonster Kimberly Bos heeft in het Zwitserse St. Moritz voor een dubbelslag gezorgd. Bos heeft zich gekroond tot Europees kampioen. En ook is ze eerste geworden in het wereldbekerklassement. Dat is echt geweldig. Ik kreeg hem in de schoot geschoven, 5 wedstrijden terug. En toen had ik je echt niet durven zeggen dat ik hem daadwerkelijk in handen zou houden de rest van de tijd. Ja, realiseer je dat je ook echt de eerste bent. Een unieke prestatie hebt geleverd. Ja, dat weet ik wel. Omdat het natuurlijk toen ook al de eerste keer was dat iemand aan leiding ging. Dus ja, het is geweldig. Ook volgens mij de eerste keer Europees kampioen. Dus dan ook nog eens. Het is een geweldige dag hier in St. Moritz. Bos doet over 3 weken ook mee aan de Olympische Winterspelen. Door haar goede prestaties geldt ze daar als een van de favorieten voor een medaille. Het weer op veel plaatsen grijs en mistig. Op een enkele plaats ook wat zon. Het is 3 tot 8 graden. Komend weekend verandert er weinig. Met overdag een graad of 5. 's Nachts een graadje vorst. Dan gaan we naar de verkeerssituatie. Tim Schaap bij de ANWB. Goedemiddag, Renze. Ja, ik heb gelukkig maar 1 file te melden. En die kun je terugvinden op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Voor Ulvenhout namelijk 4 kilometer file. Daar is de politie bezig met een aanhouding. En ook de afrit is daar tijdelijk niet te gebruiken. Hou daar nu rekening dus met 4 kilometer file vanaf knooppunt Galder. En in totaal 15 minuten aan extra reistijd. Ster. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het mooie Portugal. We need a holiday. Met de vroegboekdeals maak je nieuwe herinneringen in Portugal vanaf €249 per persoon. Boek nu zorgeloos dankzij de uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Je ideale vakantie boek je nu zorgeloos. Ontdek onze uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Het Schrijfstijl Kompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Alle startende ondernemers opgelet. e-boekhouden.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Nu 15 maanden gratis. e-boekhouden.nl. 15? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Renze Klamer. Hele goedemiddag. Sander Schimmelpenning komt met een nieuwe serie, Sander en de Kloof, waarin hij de kloof tussen arm en rijk onderzoekt. Want wist u dat we in Nederland de grootste vermogensongelijkheid ter wereld hebben? Zie Sander in de serie trouwens ook aan tafel zitten bij zijn eigen ouders om te praten over de erfenis die hem te wachten staat. Remco de Ridder probeerde ooit zelf comedian Louis C.K. naar Nederland te halen en is groot fan, of nou ja, is of was, dat is een beetje de vraag nu natuurlijk, want na de MeToo-aantijging een paar jaar terug wil alle grote streamingsdiensten niets meer met Louis te maken hebben, dus bracht hij deze week zijn nieuwe show op zijn eigen website uit. Hoe moeten we daar naar kijken als we er al naar kijken? En Lakshmi is er, ze zingt, hoopt in maart weer te gaan toeren. Of dat doorgaat is natuurlijk nog een beetje de vraag, maar het optreden hier kan in geen geval meer geannuleerd worden. Dat gaat doen. NPO Radio. Tot 4 uur. Renze Klamer. Het hoger onderwijs mag volgende week weer open. Dat wordt naar alle waarschijnlijkheid vanavond aangekondigd in de eerste persconferentie van de nieuwe minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers. Peter van der Voort is daar ongetwijfeld blij mee. Hij is de hoofd van de IC in het Universitair Medisch Centrum Groningen en ook werkzaam als hoogleraar en twitterde eerder deze week: ik werk in het hoger onderwijs en op een IC. Ik vind dat ik een goede afweging van belangen kan maken. En mijn persoonlijke conclusie is dat al het onderwijs open moet en sowieso open moet blijven. Peter van der Voort is aan de lijn vanuit Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, die tweet het doel is bereikt, kunnen we zeggen. Nou ja, we gaan het vanavond nog horen. Maar ik hoop inderdaad dat het onderwijs open gaat. Maar dat laatste moeten we nog zien. Hè, dat ook, er een aanvulling op komt dat het onderwijs ook open blijft. Dat zou ik wel heel fijn vinden en belangrijk. Ja, u zou daar een soort belofte willen van het kabinet? Dat wat er ook gebeurt met COVID de komende maanden, dat sowieso ook het hoger onderwijs open blijft? Nou, we horen natuurlijk al heel lang dat er problemen zijn met studenten en met leerlingen van het andere onderwijs. Dus ja, langzamerhand denk ik dat de belangenafweging zo moet zijn dat die scholen open moeten blijven. De jongeren hebben nu wel heel veel geïnvesteerd in deze crisis en ik denk dat ze dat nu wel verdienen. Ja, u bent zelf ook senator voor D66. Daarmee is Ernst Kuipers naast een voormalige collega in de zorg ook nog een nieuwe partijgenoot. Heeft u hem nog even onder druk gezet afgelopen week? Ik heb hem persoonlijk niet gesproken. Oh, waarom niet? Nou, dat is niet zo dat wij elkaar geregeld bellen, hoor. Dus, maar goed, als hij me wil spreken, dan kan hij me natuurlijk makkelijk bereiken. Ja, nee, maar ja, goed, ik denk als u zo toch een beetje collega's was en nu partijgenoten bent en in aanloop naar zo'n nieuwe persconferentie waar u dus bepaalde hoop hebt en verlangens, ja, dan is dat natuurlijk misschien wel slim om even te communiceren. Of dacht u juist beter van niet? Nou, zo werkt het volgens mij niet. Hij maakt zijn eigen afweging als minister van VWS. En ik, ik maak ook mijn eigen mening op vanuit de functies die ik heb. Dus het is niet vanzelfsprekend dat we dat nou geregeld even naast elkaar leggen. Nee. U werkt dus in het onderwijs en in het ziekenhuis. Wat was voor u een beetje het kantelpunt? U zegt net, ja, de jongeren die hebben wel genoeg te verduren gehad. Wat was het moment waarop u dacht, ja, nu is de maat echt vol? Nou, het is al geruime tijd dat ik daar steeds meer van overtuigd ben dat het op een gegeven moment genoeg geweest is. En het helpt natuurlijk wel mee dat de Omicron-variant wat minder ziekmakend blijkt te zijn. En dat wij waarschijnlijk niet zoveel IC-patiënten meer gaan krijgen. Dus in die hele afweging denk ik dat het nu echt wel tijd is. Ja, en stel dat het zo is, hè, dus dat het kabinet zegt, nou ja, die scholen die blijven gewoon sowieso in 2022 open, wat er ook gebeurt. Er zijn natuurlijk ook ouders die misschien hun kinderen helemaal niet durven te sturen, of kinderen die zelf denken, ja, dat vind ik toch te risicovol. Ja, ik vind wel dat daar iets bij moet, dat we dan wel met elkaar heel goed moeten uitschrijven hoe dat veilig kan. Het is natuurlijk voor de leraren ook belangrijk dat het veilig gebeurt, en voor de leerlingen zelf ook. En ik denk dat daar nog wel winst is te behalen met afstand houden, met mondkapjes, met roostering misschien. Nou ja, op allerlei manieren waar de onderwijzers denk ik zelf het meeste van kunnen bedenken. Maar dat vind ik wel dan belangrijk. Maar het uitgangspunt moet zijn, de scholen blijven open. En ja, dan kijken hoe kunnen we dat op zo'n veilig mogelijke manier doen. Bent u nog benieuwd naar de grafiekjes en de beelden vanavond bij de persconferentie? Nou, het is natuurlijk altijd fijn als iets zowel visueel als op andere manieren wordt duidelijk gemaakt. Ik denk wel dat de communicatie sowieso beter en uitvoeriger kan. Dus ik denk dat het wel goed is om die erbij te gebruiken. Maar ik zou toch wel op allerlei manieren de informatievoorziening nog wat intensiever willen zien. Ik denk dat dat helpt om de verwarring die er nu toch veel is bij de burgers wat minder te maken. Peter van der Voort, hoofd van de IC en het UMCG en ook dus hoogleraar. En daarnaast actief als eerste Kamerlid voor D66. Dank u wel. Ze werden groot via MySpace. Ken je dat nog, zeggen? Het was in 2006. Het leverde ze een platencontract op. De grootste hit tot nu toe kwam uit 2017. Feel It Still van Portugal The Man. Keep my hands on myself. Van Portugal The Man. Hier gaat het ondertussen over MySpace en Hives. Heb jij MySpace gehad, Sander? Nee, ik ben begonnen met MSN. Met zo'n hele lange inbeltoon. En dan kwam mijn moeder binnen en klikte ik het snel weg. Hoezo? Wat zei je allemaal op MSN? Ja, nou, ik was daar met Sophie uit Drie Havo aan het chatten. Dat wilde ik graag privé houden. Ja, dat begrijp ik. Snap ik. Ja. Goed, we praten verder met Sander. Want ja, in de Zelfs-podcast is hij toch een beetje die gezellige ouwehoerende vriend bij wie je graag aanschuift. Op Twitter de bul die iedereen ervan langs geeft. Op tv de onderzoekende journalist. En in de krant houdt hij ons allemaal een scherpe spiegel voor. En ik ga ervan uit dat hij al die kanten vandaag heeft meegenomen naar de studio. Toch, Sander? Ja. Nou ja, ik weet niet hoe het gesprek gaat lopen. Nee, dus ik weet niet welke schizofrene rol ik nou weer moet schieten. Nou ja, ik hoop dat allemaal in ieder geval onderdeel is van je identiteit. Laten we het eerst hebben over je nieuwe serie. Ja. Toch ook wel een beetje de aanleiding. Sander en de Kloof begint volgende week donderdag om 9 uur 's avonds op NPO 3. Wat gaan we zien? Jullie gaan een hele persoonlijke serie zien. Waarin ik best ook een beetje mijn eigen ongemak moet overwinnen. Om heel erg over mijn eigen financiële privilege te praten. Ik wil dat het taboe over geld en financieel privilege er in Nederland een beetje afgaat. Dat we daarover leren praten. Dus dan moet je jezelf ook kwetsbaar opstellen. En dat zelf ook doen, dat voorbeeld geven. Ik kan natuurlijk niet eromheen dat ik zelf geluk heb gehad op heel veel manieren in mijn leven. En ik denk dat we in een tijd leven waarin dat door heel veel mensen vergeten wordt. Dat geluk gewoon heel belangrijk is. Hè? We hebben allemaal de mythe van de self-made man, krijgen we de hele dag te horen. Hey, je hebt het zelf in handen of jouw leven een succes wordt. Mm-hmm. En dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo. En dat wil ik laten zien met deze serie. De serie gaat over vermogensongelijkheid, over kansenongelijkheid die voortkomt uit die vermogensongelijkheid. Mm-hmm. En we hebben in Nederland een best zelfvoldaan zelfbeeld. We denken dat het hier best heel goed voor elkaar is. Dat is ook wel zo. Maar er ligt echt wel een uitdaging als het gaat om die kansenongelijkheid. En dat wil ik laten zien. Nou, het gaat om je eigen positie. Je zegt, ik stel me kwetsbaar op. We zien jou in jouw landgoed, waar je bent opgegroeid. Of jou van je ouders. Ja, van mijn hele familie. Dat is een grote club mensen. Ja. Dat is een grote club mensen en gaat ook ver terug. Maar wanneer kwam, want je groeit natuurlijk op met het beeld, wat ik hier heb is normaal. En later kom je, geloof ik, in jouw geval bij een voetbalvereniging waarin je ontdekt, die teamgenoten die wonen toch net iets anders. Ja. Maar wanneer kwam bij jou een beetje dat besef van, daar zit eigenlijk een ongelijkheid in. Dat is eigenlijk oneerlijk. Nou, oneerlijk, dat voel je als kind niet zo. Je bent als kind, wil je gewoon normaal zijn. Dat wil ieder kind. En ik was vrij normaal. Ik praatte hartstikke Twents en ik kon aardig voetballen, net zoals de rest. Maar als je ouder wordt, als je naar de middelbare school gaat en ook vriendjes krijgt in het westen van het land en wel eens naar een keurig zomerkamp gaat, dan krijg je het idee, ik heb toch misschien een andere achtergrond dan de jongens met wie ik ben opgegroeid in Diependijm, het dorp waar ik vandaan kom. En dan ga je daarover nadenken en je merkt ook vooral de reacties van andere mensen, hè, ouders van kinderen die toch anders op jou reageren omdat jij die jongen van Schimmelpenninck bent, mm-hmm, dan als je anders heet. Dus dan wordt dat losgemaakt. Nou ja, ik ben op een bijzondere plek opgegroeid waar altijd ook al toeristen aan de poort stonden. Dus dat was best ongemakkelijk. Dan ging ik met mijn Piet Pelle gezelle fietsje naar school en dan moest ik langs een Haag toeristen die mij stonden aan te kijken van wat is dit nou weer voor raar? Hè? Wat doe jij hier? Woon jij hier? Ben je dan rijk? Dus ik ben altijd geconfronteerd met dat soort ongemakkelijke vragen eigenlijk. En zeker door mijn tijd bij Quote in mijn werkende leven, waarin ik natuurlijk in vermogend Nederland heb rondgelopen en veel heb geleerd over ondernemerschap, over hoe onze economie werkt, ben ik gaan nadenken over dat onderwerp van ongelijkheid. En is mijn zorg eigenlijk geworden dat we in Nederland daar wat laten liggen. Ja, en dat er een bepaald misschien wel een sfeer heerst. We hebben het wel eens eerder gehad in een ander programma. Ik geloof de vooravond. Dat jij, jij zet je dan bijvoorbeeld erfenissen moeten zwaarder belast worden. En dat toch een beetje vaak het gevoel is bij mensen. En bij mij ook vroeger. Terwijl ik helemaal volgens mij geen erfenis krijg. dat als een erfenis opnieuw belast wordt. Dat gewoon ontzettend oneerlijk is. Ja. Terwijl jij zegt, maar een euro waar je voor gewerkt hebt. Dat die zwaarder wordt belast dan een euro waar je niet voor gewerkt hebt. Dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. Ja, ja. Waarom voelt het dan toch zo voor veel mensen? Ja, ik denk dat de marketing van rijke mensen de afgelopen decennia ontzettend goed is geweest. Dus het denken van de rijken, het idee dat je alles wat jou toekomt, dat je dat zelf hebt verdiend, dat is heel wijd verspreid geraakt. En in elke aflevering, want de serie heeft afleveringen over onderwijs, over de woningmarkt, over de zorg. In elke aflevering spreek ik met mensen aan de goede kant van de kloof en aan de verkeerde kant van de kloof, als je het maar een beetje zwart-wit wil zien. En het merkwaardige in mijn beleving is dat aan beide kanten leeft dat even sterk. Dus als je mensen aan de verkeerde kant van de kloof spreekt, die zeggen, ik zou het ook doen. Als je aan een gewone man op straat vraagt, zou jij, als je Max Verstappen was, ook belasting ontwijken door in Monaco te gaan wonen, zegt, zou ik ook doen. Ja. Als je aan een gewone man vraagt op straat, zou jij je kind naar privéonderwijs sturen als jij de middelen had en jouw kind kon niet meekomen in het reguliere onderwijs, zeggen ze allemaal, zou het ook doen. Dus die hele collectieve dimensie van individuele beslissingen is maatschappelijk gezien, over de hele breedte, is weg aan het vallen. En dat is dus niet zozeer alleen een probleem van de rijken, maar is een probleem van ons allemaal. Dat we eigenlijk allemaal die mentaliteit van de rijken hebben overgenomen. En dat is, ja, vind ik heel zorgelijk, want we moeten het met z'n allen doen. Met het verschil natuurlijk dat dan, als dat zou worden opgegeven, dat dat voor de armen een voordeel zou opleveren en voor de rijken een nadeel. En dat nadeel geldt dus ook voor de familie waar jij uitkomt. Het wordt interessant wanneer jij dus met jouw ouders aan tafel zit en jij vraagt dan aan jouw moeder of ze het ongemakkelijk vindt om jou en je zusje geld na te laten. Vindt het leuk? Ja. Ja. Waarom zou het ongemakkelijk zijn? Ik vind het wel fijn dat jullie wat krijgen. Ja, maar oké. Maar daarmee zetten jullie ons op een hele grote voorsprong ten opzichte van de rest. Ja, ik vind het heel fijn en ik ga het ook niet afslaan. Ik denk dat veel eerder al geweest is, die... Die voorsprong. Ja, want de tijd dat je van school kwam en een studie ging kiezen enzovoort. Ja. Dat was een belangrijke tijd. Ja. En daarna heb je het zelf prima gered. Ja. Je wordt er zeker van. Ja. Van die backup van geld. Ja. Je leven wordt er gewoon makkelijker door. Ja. En ik denk dat als jij over 10 jaar of 20 jaar, als ik er niet meer ben, het nodige erft, dat maakt eigenlijk voor jou niet meer uit. Nee. Ja, eigenlijk heb je het dan helemaal niet meer nodig. Nee. Dus waarom krijg ik het dan? Nou ja, het zou best wat minder mogen. Ja. Nou ja, goed. Hoe was het om dit te voeren? Ja, nou, we hebben dit gesprek daarna meteen afgekapt. Want dat ging wel heel erg de verkeerde kant op. Ja. Nee, ja. Daar lachen we nu om. Maar ik dacht wel eventjes, jij maakt je er zo hard voor natuurlijk tegen eigenlijk je eigen belangen in. Dan moet je niet gewoon heel erg statement maken door te zeggen, joh, die erfenis, ik hoef hem niet meer. Nou ja, dat zou ik kunnen doen. En wat mijn vader zegt is natuurlijk waar. Tegen de tijd dat hij overlijdt, hopelijk, ben ik al lang, is mijn kostje gekocht, zou ik maar zeggen. Of om je punt te onderschrijven, soort dan maar in een fonds voor kansen voor iedereen of zo. Ik hoef het niet. Ja. Je kan het nu beslissen. Ja, nou, pas als ik die erfenis krijg, kan ik dat beslissen. Maar ik ben helemaal met je eens. Het idee dat je recht hebt op het geld van je ouders is natuurlijk heel diep in ons bewustzijn. Ja. Maar ik vind dat helemaal niet logisch. Ik zeg, daar moet wel een nuance in zijn. Want linkse mensen vinden mij altijd heel rechts en rechtse mensen vinden mij altijd heel links. Ik ben best wel heel erg man van het midden. Ik ben niet tegen erfenissen. Ik zeg niet dat alle rijken nu alles maar in moeten leveren. Ik zeg alleen, er moet fatsoenlijke belasting geheven worden op kapitaal. Ja. En de belastingen op kapitaal, waaronder erfenissen, is alleen maar omlaag gegaan de afgelopen 40 jaar. En dat is ook de volumes zijn zo groot dat als het wel zo zou zijn, dan zou de belastingdruk op arbeid echt flink omlaag kunnen. Precies, en dat is zo belangrijk om te vertellen. Dat probeer ik ook te doen met de serie. Want dat is iets wat heel veel gewone mensen niet snappen. Hè? Dus in die serie, op een gegeven moment zit ik in een cabine van een vrachtwagen met Jan, een hele mooie vent, die hard werkt en klaagt over dat hij te weinig overhoudt per maand. Hè? Met de brandstofprijs. Je heeft het gewoon zwaar als vrachtwagenchauffeur. En dan zeg ik, zou je dan niet willen dat rijke mensen wat meer belasting betalen, zodat jij wat minder belasting hoeft te betalen? Hè? Over hun kapitaal zegt hij, oh nee, hoeft van mij niet. Nee, dat zie ik helemaal niet. Maar dan zeg ik, dat is toch gek? Maar snap je dan niet dat als de ene omhoog gaat? Het als charity, denk ik. Ik denk dat het heel erg... Sorry dat ik me hier... Ik denk dat het dan heel erg voelt als een soort van liefdadigheid. Dus van, maar als je de rijken meer laat betalen, dan hoef jij minder. Ik snap dat Jan dan zegt, nee, dat ben je gek. Dat is mijn eer te na. Denk ook, ik betaal wel even veel. Maar het is natuurlijk, het probleem ligt natuurlijk veel meer in de wortelen, dat bepaald arbeid niet beloond wordt en bepaald arbeid wel beloond wordt, wat gewoon heel scheef is. Ja, maar toch heeft het wel met elkaar te maken. Het punt van deze Jan was meer dat hij gewoon de overheid niet vertrouwt. Dus dat is ook iets wat er is ingeslopen en wat onderdeel maakt van die marketing van de rijken, zoals ik het dan maar noem. Mm-hmm. De overheid is slecht. Ja. En als jij zo min mogelijk belasting hoeft te betalen, dan doe je iets goeds, want de overheid verkwist het alleen maar. Daar werken alleen maar sukkels. Ja. Dus het idee dat de overheid niet in staat is tot eerlijke herverdeling, dat is heel hardnekkig, ook bij gewone mensen. En logisch dat is, ergens ook. Nou, vind ik niet. Dat is gewoon niet terecht. Bij de overheid werken hele goede mensen en ze maken fouten, zoals in de toeslagenaffaire. Maar het is niet een kwaadaardig systeem. Het is geen kwaadaardig systeem. En de overheid zijn ook wij. Hè? Als je vindt dat de overheid niet goed genoeg doet, dan moet je op andere partijen stemmen. Dan moet je daarvoor inzetten. Oh ja, daar ben ik zeker mee eens. Dat het een soort van kwaadwillend organisme is waar wij verder geen invloed op hebben, is natuurlijk onzin. Ik wil nog iets anders met je bespreken. Ik weet dat jij er helemaal geen zin in hebt, maar ik zei het al even in de voorbereiding. We gaan het ook nog even hebben over je Twitter-gedrag. Ja. En dan heb jij meestal zeggen, zie je, ah joh, nee, dat is Twitter. Dat hoort gewoon bij dat medium. Precies. Maar ik denk er toch iets in te bespeuren wat ik interessant vind. Juist ook een beetje paradoxaal met hoe je bijvoorbeeld in deze serie zit. Ja. Want even voor de mensen die niet op Twitter zitten, dat zijn natuurlijk ook een hoop. De meeste mensen gelukkig, die zijn zo verstandig om daar niet te zijn. Ik denk dat je wel inmiddels een stad kunt vullen met mensen die op Twitter door jou zijn bestempeld als ontzettend dom. Dom rechts, dom links, dom, te dom om te poepen. Kleinburgers. Toch? Ja. Daar kunnen we Rotterdam wel mee vullen inmiddels. Valt reuze mee. Hè? Dat is dus de overschatting van Twitter. Dat is toch maar een hele kleine groep mensen die daar zo actief op is. Nou ja, het is ook in columns, zeg je, het komt wel heel erg vaak terug dat jij toch wel een flink deel van de Nederlanders eigenlijk gewoon te dom vindt. Klopt het niet? Mensen zijn te dom en verwend voor democratie. Ja, maar kijk, maar dat Dick zit zonder schimmelpenning. Ja, dat zeg ik niet in een column, dat zeg ik in een tweetje. Dat was in een tweetje, maar in de column die kan ik ook al voorlezen. Ja? Er staat niet veel anders in, hoor. Nou, dan noem ik mensen echt niet dom, hoor. De nihilistische massa mensen raakt verveeld en ontspoord, verdient geen begrip, maar korte metten. Zo is het. En dat zeg ik dus niet dom. Dat is toch een nuanceverschil. Nee, maar kijk, wat het interessante is in het kader van de serie, is dat ik natuurlijk in de serie constateer dat mensen wel degelijk recht hebben om boos te zijn. Dat er een verklaring is voor al die woede in de maatschappij. Mm-hmm. Dat gevoel van, ik doe mijn best, ik werk hard en ik kom niet vooruit. En ik zie allemaal mensen op een lekker bootje van hun ouders op de Loosdrechtse plassen en die doen de hele dag niks en die hoeven alleen maar te blijven ademen. En ze worden alleen maar rijker. Ja. Dat speelt natuurlijk een rol. Het is alleen niet het enige. Er is natuurlijk ook toch een soort van decadentie, zal ik maar noemen. Ik noem het dan de nihilistische massa mensen. Er is verveling. Mensen zitten de hele dag op hun schermpjes op sociale media elkaar gek te maken, omdat ze ook gewoon blijkbaar heel veel tijd hebben. Mm-hmm. Dus ik wil ervoor waken dat ik zoals sommige mensen bij zo'n Weird Duck bijvoorbeeld, doet alsof alle woede bij het volk totaal gerechtvaardigd en verklaarbaar is. Dat is in mijn beleving helemaal niet zo. Ja. Maar met de serie wil ik natuurlijk juist wel laten zien dat er wel degelijk reden is om je zorgen te maken over Nederland. En dat sommige gewone mensen wel degelijk ook recht hebben van klagen. Ik vind dus in jou als persoon interessant dat je aan de ene kant soort onbaatzuchtig tegen je eigen belangen in strijd voor gelijkwaardigheid en gelijke kansen voor iedereen. Ja. En aan de andere kant eigenlijk de mening lijkt toegedaan dat wij de democratie niet verdienen als land omdat we zo dom zijn en verveeld. en dat ik soms denk, jij zou het liefst willen dat er alleen verstandige mensen zoals jij het voor het zeggen hebben en de rest niet eens mag stemmen. Ja, nou, dat is een beetje een valse tegenstelling, want het gaat natuurlijk best goed samen. Ik vind de democratie natuurlijk heel belangrijk en ik probeer hem ook te beschermen door die gelijkheid te bepleiten en de kansengelijkheid te bepleiten. Alleen als mensen zich gewoon echt heel slecht gedragen en er is een groep mensen in deze maatschappij die gewoon echt geen zin heeft om mee te doen en dat ook zelf zo zegt. Ja, wij doen niet mee. We willen een eigen parallele samenleving beginnen. Ja. Dan vind ik dat je daar heel hard over mag zijn. Maar vind je dat ze wel stemrecht moeten hebben? Ja, natuurlijk. Dat wel. Ja. Okay. Alleen als ze hun eigen land beginnen, dan niet meer. Want dan zijn ze inwoners van een ander land. Heb je nog iets aan? Je bent altijd heel veel aan het doen. Heb je nog iets nieuws voor 2022? Ik ga denk ik weer eens een boek schrijven. Ik ga wat meer tijd nemen voor de diepte, zou ik maar zeggen. Wat voor boek? Ja, ik weet eigenlijk wel. Maar ik ben nog te onzeker om daarover te praten. Ik heb ook maar dit is een veilige setting. Ja, kijk eens om je heen. Nee, ik denk dat ik misschien wel twee boeken ga schrijven. En ik wil me wel eens wagen aan een roman. Er wordt natuurlijk geheid en drama, want dat kan ik natuurlijk helemaal niet. Waarom? Wat leuk. En een non-fictieboek. Waarom een roman? Omdat ik dat wel eens wil proberen. Ik ben als columnist, schrijf ik natuurlijk toch een beetje journalistiek, wat ik al 7 jaar doe. En je moet jezelf blijven uitdagen. Hè? Wat goed. En dat gaat dit jaar gebeuren? Ik denk het wel, ja. Iets van de verhaallijn al wat we... Ja, maar dat, ook dat vind ik echt nog heel eng om te delen. Ik vind het spannend. Ja. Ik kijk er naar uit. Dankjewel, Sanne. En de serie dus, wanneer is dat? Volgende week donderdag, hè? Vanaf volgende week donderdag, 6 afleveringen lang. Ja, op Nederland 3, NPO 3 moet ik zeggen, tegenwoordig om 8:30 op de donderdagavond. Dankjewel. En blijf dan lekker zitten. Eens even kijken wat... Nee, we hebben helemaal geen reclame, joh, dat hoeft helemaal niet hier. We gaan straks praten met Remco de Ridder. Die is ontzettend fan van Louis C.K. Of was dat? Dat is een beetje de vraag. Louis C.K. heeft een nieuwe show. Maar ja, dat kun je tegenwoordig niet meer zien op Netflix of Amazon Prime of waar dan ook. Want die willen allemaal niet meer met de beste man samenwerken sinds die allerlei aantekeningen tegen zich had in het kader van MeToo. Dus hij verkoopt het programma op zijn eigen website. Remco heeft dat gezien en dat gaan we zo meteen bespreken. Lakshmi is er ook. Die gaat voor ons zingen. Wat ga je zingen zo? All I Know. Een nieuwe single. En we gaan nog ook verder met jou praten. Maar eerst is hier toch echt het nieuws. Want het is bijna 2:30. Gert Kluk. NPO Radio 1. De bezetting in de Nederlandse ziekenhuizen is verder gedaald. Zowel op de gewone afdelingen als de IC's. Er liggen 954 mensen met corona op de verpleegafdelingen. 74 minder dan gisteren. Op de IC's liggen 335 patiënten. Dat zijn er 26 minder dan gisteren. De Britse premier Johnson heeft zijn verontschuldigingen aangeboden aan koningin Elizabeth voor twee feestjes in zijn ambtswoning een dag voor de uitvaart van prins Philip, toen er strenge coronamaatregelen van kracht waren. Premier Johnson staat al dagen onder druk om af te treden, ook vanwege andere feestjes in coronatijd. 15 gemeenten in Zuid-Limburg geven morgen de ruimte aan horeca- en cultuurinstellingen om de deuren te openen. Het water staat ondernemers aan de lippen, zeggen de gemeenten, onder meer omdat het publiek uitstapjes maakt over de grens. En overheidscomputers in Oekraïne zijn platgelegd door hackers. Bij eerdere computeraanvallen gaf Oekraïne Rusland de schuld. Dat land heeft aan de grens met Oekraïne zeker 100.000 militairen samengetrokken en zinspeelt op oorlog. De VS, Rusland en de NAVO hebben deze week vruchteloos over de spanningen gepraat. En dan gaan we naar de verkeerssituatie. Jolanda van der Velden zit er nu bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Hier en daar heb je wat vertraging. Onder meer in het midden van het land na een ongeluk met een vrachtwagen op de A6 van Muiden naar Emmeloord. Tussen Lelystad en Lelystad-Noord zo'n 20 minuten. 10 minuten extra voor de A16 Antwerpen-Breda tussen de grens en knooppunt Galder. En tot slot een auto met pech op de A59 Den Bosch richting Zierikzee. Tussen Waspik en knooppunt Hooipolder een kwartier vertraging. NPO Radio. Tot 4 uur. Renze Klamer. Zegt toen net dat nieuwsbericht over Boris Johnson werd, toen waren hier drie hoofdschuddende mensen aan tafel. Ja, dat kan toch niet zo doorgaan? Oh, dat is gewoon een eindeloze... Ja, wat denk jij ervan, Sanne? Ik las, het is ook een beetje het imago wat hem natuurlijk ook populair maakt. Ja. Een beetje zo'n... overjarige koorbal eigenlijk. Ja. Maar nu, Lakshmi, ja. Ik vind sowieso een grappige realiteit waar we in zitten, dat iemand moet aftreden vanwege feestjes. Dat vond ik dan een grappig ding, maar het was een idioot ook. Ja, feestje, dag voor een begrafenis, terwijl de maatregelen. Nou goed, we gaan er ergens anders over hebben. Ooit was hij een gevierde comedian die de Ziggo Dome vulde, maar Louis C.K. raakte in 2017 in opspraak midden in de MeToo-golf. Hij had gemasturbeerd in een bijzijn van jonge, vrouwelijke, beginnende comedy-collega's. En de grote streamingsplatforms dachten, nou, met jou willen we niks meer te maken hebben. Dus ja, wat doe je dan? Je verkoopt je nieuwe show, Sorry heet hij in zijn geval, via zijn eigen website. En de vraag is dan een beetje, willen we dat nog zien? En als je ernaar kijkt, hoe kijk je dan precies naar zo iemand? Nou, schrijver en podcastmaker Remco de Ridder was of is, dat horen we zo, groot fan van Louis C.K. Probeerde hem zelfs ooit naar Nederland te halen voor een optreden. Ja, zes vrienden. En zij dachten, is het geen goed idee als we ons idool naar Nederland proberen te halen? En of het ook lukt als dat idool een van de beste comedians van de wereld is, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Nou ja, de kaartverkoop die ging maar door en door en door. Dus er zijn nu inmiddels 460 of tegen de 500 kaarten verkocht voor hoop. Ja. Ja, Remco, welkom. Dank je, ik ben even iedereen waard. Dus zegt, ja, dat is een mooi, heel goed moment om dat te doen. Timing is everything. Dat is niet gelukt, hè, trouwens, destijds, om hem naar Nederland te halen. Nee, ja, het was, vonden we zelf, een erg leuk initiatief. Je had een crowdfunding platform, wat helaas ter ziele is gegaan. Dat heette Live on Demand, waarbij je dus sprekers, artiesten kon crowdfunden. Ja. En als je dan een bepaalde minimum aantal fans bijeen kon krijgen die op voorbaat dus een kaartje kochten. Dan ging dat platform aan de slag om die daadwerkelijk te krijgen. Ja. Nou ja, dat is niet gelukkig. Hij heeft overigens wel ook in de Ziggo Dome dus en op andere momenten in Nederland gestaan. Maar meteen maar even de hamvraag. Noem jij jezelf dan net zo hard fan van Louis C.K. als destijds? Minder uitgesproken misschien. Misschien dat ik het minder hard roep inderdaad dan toen. Maar je bent het nog? Nou, ik merk wel dat ik in mijn leven vaak teruggrijp naar wijsheden van hem uit shows. En dan is altijd meteen een momentje van schaamte daarna. Van, oh shit, kan ik dit nog wel zeggen of doen of mailen naar iemand? Maar dan merk ik wel dat alles wat hij heeft gemaakt toch wel belangrijk voor me is geweest. En dat ik dat nog steeds aan zich heel goed of waardeer als heel goed werk van een comedian. Want hoe zie jij dat zelf als fan, maar je bent ook journalist. Ik vertel net wat idee. Hij heeft dus gemasturbeerd in het bijzijn van collega's. Jonge collega's en wie die wel toestemming vroeg, maar waarvan zij achteraf zeiden, ja, hallo, hij was Louis C.K. en wij waren beginnend. Ja. Dat vonden we eigenlijk echt niet oké, maar durfden dat niet te zeggen. Hoe ernstig is dat? Laten we zeggen, op de schaal van MeToo. Ja, dat is dus heel moeilijk te zeggen, denk ik. Je hebt natuurlijk de rechtspraak. Iemand die kan juridisch veroordeeld worden. Hè, dan is het heel duidelijk. Dat zijn allerlei objectieve regels die we daarvoor hebben vastgelegd. En iemand die kan op die manier bestraft worden. Mm-hmm. En het hele probleem met MeToo was natuurlijk dat in het publieke debat gebeurde. Dat het een soort van sociale veroordeling was. En ik denk wel dat daar ook gradaties in bestonden. Ik denk niet dat wat Louis C.K. heeft gedaan, al is het compleet, had hij dat nooit mogen doen natuurlijk. Maar het is niet op dezelfde schaal als een Weinstein of Epstein. Ja. Bill Cosby, R. Kelly, weet ik veel. Maar waarom deed hij dat? Het was een seksuele fantasie van hem? Of hij deed het als grap? Het was een fetish. Okay. Ja, later had je ook dus die vijf vrouwen die zijn ermee naar buiten getreden. En het bleek dat hij het vaker had gedaan. Dus Sarah Silverman, ik weet niet of je die kent, die zei van ja, hij belde mij best wel vaak. En dan zei hij, Sarah, kan ik me even aftrekken? En dan zat zij van, oké, Louis, doe maar. En dan was hij klaar en hing ze op. Dus zat zij gewoon van, dat was gewoon Louis, weet je. En zij vond dat dan niet erg. Ze dacht gewoon, dat is zijn perverse geest en karakter. En over de telefoon kun je ook niet zeker weten of hij het nou echt zit te doen. Nou, dat ook. En Sarah misschien Silverman is ook gewoon Sarah Silverman. Ja, ja is ook zo. Anders dan als is je inderdaad begint. Ja, absoluut. Ja. Nee. Zij had gewoon nee kunnen zeggen. Nee, ja, het zou, maar zij, ja, bedoel, wat boeit haar dan nou? Ja. Weet je wel? Maar ik snap echt wel, als je begint met een carrière en je kijkt zo erg tegen een mentorfiguur op en die gaat dat opeens doen, dat je dan verstijft en denkt, het zal wel mijn weg. Ja, precies. Ik merk het zelf, want je kunt inderdaad zeggen, ja, het is natuurlijk niet zo erg als een R. Kelly. Terwijl aan de andere kant vind ik dat je ook weer misschien moet oppassen met een soort van gradaties van grensoverschrijdend gedrag. Want het is wel gewoon, ja, zij voelden zich er echt niet oké bij. Nee. Hebben daar hele nare gedachten en gevoelens aan overgehouden. Dus dat kun je ook niet helemaal bagatelliseren, Sander. Ja, maar jouw vraag was of hij nou schaamte moet voelen bij het leuk vinden van deze man. Kijk, Plato die zat misschien ook wel in een hoekje aan zichzelf, terwijl hij allerlei briljante dingen opschreef. En wij dat mag, maar daar hoeft er niemand te kijken terwijl diegene dat niet wilde. Nee, maar wij quoten nog steeds Plato. Ja, ja. We gaan niet met terugwerkende kracht hem cancelen, zou ik maar zeggen. Nee, maar zijn slachtoffers leven niet meer. Nee, ja, oké, maar goed. De vraag of je iets van iemand die achteraf gezien zich niet altijd netjes gedraagt, leuk of goed mag vinden, dat vind ik wel het doorschieten van dat cancel gedoe. Ja. Want ja, als jij een show leuk vindt, dan is die leuk. Dan mag dat gewoon. Ja, ook al is die man daarna. Het is een beetje die discussie. Staat de artiest los van de kunst? Ja. En dat is zo lastig. Ja, ja, dat vind ik ook heel lastig. In het moment. Dus dat de mensen die benadeeld zijn door zo'n artiest ook nog gewoon leven. En dus ook, ook meekrijgen, geconfronteerd worden. Maar vind jij dan ook, Sander, dat jij zegt net wel, Remco, ja, ik vind dat, ik denk er dan aan zijn grappen. En daar schaam ik me voor dan dat ik eraan denk. Maar vind je dat dan eigenlijk ook jammer dat je daarvoor schaamt? Nou, schaamte is misschien een groot woord. Je bent je alleen bewust van wat hij heeft gedaan. En wel, je zegt over, kan je de kunst loszien van de man of van de persoon, de artiest. Ik denk dat het in sommige gevallen makkelijker is dan in andere gevallen. Ja. Louis C.K. was juist het perverse van zijn karakter. Dat was ook echt onderdeel van zijn show. Hij had het daar heel vaak over. Weet je. Geen taboe was hem te gek. En hij gebruikte heel vaak zichzelf als hoofdrolspeler daarin. Om aan te geven wat voor visie hij was. Nou ja, precies. Ja. Maar het punt was natuurlijk dat hij daar zo schaamteloos, de titel van een van zijn eerste shows, in was. Dat je dacht, dit is het. Ja. En je kon dan toch met hem meegaan, omdat underneath it all was hij een good guy. Weet je? Louis C.K. was de goede gast die smerige grappen maakte. Maar jouw allegiance lag bij hem en daardoor kwam je ermee weg. Maar nu je dus weet wat hij heeft gedaan, is hij dat vangnet kwijt. Nu is het dus zo, oké, jij maakt deze hele gore grappen. Ik heb die show gisteren gezien en daar zitten er ook weer een paar in. Hij begint 10 minuten lang over pedofilie. En maak dan ook op een gegeven moment het punt van laten we eentje erbij pakken. Ja, uit de story, dus dat is een nieuwe voorstel. Last time she sent me a pair of little girls panties. And I was like, that's not funny. Because these are in my house now. I can't get rid of them. It's like nuclear waste. Think about it, I can't throw them out because I can't have people find little girls panties in my garbage with coffee grounds and butter on them. So I'm wearing them right now. So, Het mooie eigenlijk hier aan tafel gebeurt al wat precies de vraag is. Zo, je zoekt een beetje zo voorzichtig oogcontact met elkaar. Zo voorzichtig. Lakshmi kijkt een beetje. Ik weet niet of ik hierom wil lachen. Wil ik hierom lachen? En ik dacht ook, ik mag hier niet om lachen. Shit. Nou ja, dit is. Ik vind het gewoon altijd heel lastig. Ook omdat je weet dat hij op jonge vrouwen heeft afgetrokken. Ik weet niet hoe jong ze waren. Of ze minderjarig waren. Nee, ze waren wel volwassen volgens mij. Nee, in ieder geval, dat heeft hij dan gedaan. En dan met dit soort grappen denk je, wat? Het is bijna logisch dat er een kern van waarheid in zit nu. Ja, is dat misschien wat jij met het vangnet bedoelt net, Remco? Dat je dus niet meer zeker weet, misschien is dit ook wel... Nou ja, precies, is dit waar of niet? En hij kon dat zo overtuigend brengen vroeger dat je dacht... er zal vast wel ergens een kern van waarheid in zitten. En omdat hij zo open was, kon je daarin met hem meegaan. Toen later bleek ook dat hij deze aantekeningen best wel zijn best heeft gedaan... om die onder het kleed te vegen, zeg maar. Ja, ja. En dat is een beetje lelijk. Dat past ook niet bij hem. Weet je, als hij die lelijkheid of deze perverse gedragingen van hem... volledig had geïncorporeerd... Ja. Heeft hij uiteindelijk show, gedaan of toegegeven? Uiteindelijk en, gedaan, maar hij heeft er eigenlijk heel weinig mee gedaan... toen hij net weer begon op te treden in New York in kleine comedyclubs. Toen had hij het er helemaal niet over. Nee. Want mensen die kwamen, weet je, dan stond hij niet op het programmering... had je van die walk-ins, kwam hij binnen en dan liepen er mensen weg. Andere mensen die dachten van shit, wat moet ik hiermee, weet je. Dus iedereen werd eigenlijk een beetje geconfronteerd... ook met zijn eigen morele kader van kan ik hiermee leven of niet? Ja. En ik denk dat, als ik de show gisteren ook zag... een gemiste kans vind dat hij dit niet meer onderdeel maakt van zijn act. Van kijk mij in al mijn imperfecties en flaws. En jullie weten het nu, het is echt. Ja. En daar op een andere manier dat meeneemt. Heeft hij die show ook sorry genoemd? Alles wat je nu nog graag tot van je eigen tijd af. Dat je dus weet. Opeens geen interesse meer. Er staat dus op het podium heel groot letter sorry. En hij zegt het volgens mij geen één keer in de show. Dus het is meer, hij wijst er af en toe naar zo'n... Ja. Weet je, van, het is niet heel erg sorry, ik kan er niks aan doen, dit is hoe ik ben. Ja. Okay. En vind jij nou dat ik nu ook moet zeggen waar die show te zien is of dan beter van niet? Dat kan je wel doen. Ja, doe gewoon. Ja. Ja. Maar je blijft altijd anders naar hem kijken. Het staat op zijn eigen website inderdaad. Maar dat stonden zijn oude shows ook al. LouisCK.com. Dankjewel. Joep. We gaan even naar Braziliaanse muziek. Want dat zit elke vrijdag in ieder geval met één nummer in deze show. Vandaag van Marcio Faraco. Het is een Braziliaanse gitarist en zanger. Die op een gegeven moment besloot dat hij toch liever in Parijs ging wonen. Maar gelukkig wel in het Portugees bleef zingen. Let op, het klinkt heel vrolijk. Maar het gaat over kapotte liefde door een gebroken eed. Meu juramento. Acabei de quebrar meu juramento No lado de dentro do meu coração A faca me corta, a vida me escapa O fio da faca nas mãos da paixão No que dei meu grito foi como se nada Foi como um segredo fugindo da boca Temores domados, rancores dormidos Juras guardadas, um amor fingido Mas se a razão insiste em me julgar Testemunhas tenho a ver Falou aquele nosso velho amor Morreu, morreu de velho aquele nosso amor Você não pode me condenar Nem tem motivos pra estar triste assim Tudo que eu fiz foi não querer Perpetuar um sentimento que morri em mim A paixão não sabe esperar Vivi no tempo da flor Fugaz, aproveitou da distração Pra se instalar e apunhalou nosso amor Por trás E apunhalou o nosso amor por trás Você não pode me contar nem tem motivos pra estar triste assim. Tudo que eu fiz foi não querer perpetuar um sentimento que morri. A paixão não sabe esperar, vive no tempo da flor fugaz. Aproveitou da distração pra se instalar e apunhalou o nosso amor por trás. E apunhalou o nosso amor por trás. E apunhalou o nosso amor por trás. E apunhalou o nosso amor por trás. Aquele nosso velho amor morreu, morreu de velho. Aquele nosso amor. Aquele nosso velho amor morreu, morreu de velho. Aquele nosso amor. Marcio Farracco met Meo Juramento. We gaan naar een hele andere muziekstroming. Ik denk een beetje te omschrijven als pop noir. Yes. Als de coronagoden ons een beetje goedgezind zijn, dan kan ze in maart en april weer het podium op met band, met een clubtour. Vandaag in iets kleinere setting hier. Ja. Maar u heeft er al gehoord, natuurlijk Lakshmi. Nogmaals welkom. Thanks. We hebben een kleine geschiedenis, Lakshmi. We hebben samen in Noordoost-Turkije afgelopen september de gevaarlijkste wegen van de wereld betreden. Getrotseerd, kunnen we wel zeggen. Dat is komende zondag te zien. Dat was, Tot zover de gratis promo voor Pound. Hoe gaat het met je? Wel oké. Okay. Ik ben in vakantie geweest. Ik dacht, fuck dit. Deze lockdown, ik ga weg. Ja, Canarische eiland. Canarische eiland, ja, kon alles. Heel veel zon. Dus ik ben nu wel weer... Maar ik merk dat ik als ik dan 2 dagen terug ben... dat ik dan weer helemaal in die stress lockdown shit zit. Maar goed, iedereen. Hopelijk een goede persconferentie vanavond. Ja, en dan hoop ik gewoon dat de tour door kan gaan. Ja, dat hoop ik ook. Want in maart moet het starten, toch? Ja, maart. En dan hebben we een klein clubtoertje. En in het najaar gaan we een grote theatertour doen. Dus ik hoop dat ook... door kan gaan. En met jou wachten vele artiesten natuurlijk in spanning. Zeker. Af. Heb jij afgelopen week wel, ik weet niet of je al terug was toen, media optreden van Stromae gezien? Ja, ik heb die op Instagram inderdaad langs zien komen. Echt te gek. Zo goed. Goed, en sowieso ben ik heel blij dat hij terug is. Ja. Dat heeft even geduurd. Misschien moeten we even voor de mensen die het op de een of andere manier gemist hebben, even luisteren. Hij was de gast in een talkshow en begon eigenlijk daar op een vraag, als antwoord op een vraag, in één keer zijn nieuwe nummer L'Enfer te zingen. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre à l'enfer. Ces pensées qui me font vivre à l'enfer. Het was een hele bijzondere setting, want het was echt gewoon een studio. Het was als antwoord op een vraag. Hij zat in pak. Ja. En het gaat dus ontzettend heftig over zijn suïcidale gedachtes. Ja, want hij is natuurlijk echt uit geweest. En volgens mij dook ooit nog een keer een foto van hem op met een hele grote baard. En het ging niet zo goed met hem. Mm-hmm. Inderdaad, hij was behoorlijk depressief. Ja. En dat nummer gaat daar heel erg over. En heel open. Zo open. Echt, kan ik alleen maar voor buigen. Ja. Zo goed. Alles waar ik al aan gedacht heb, daar hebben zoveel anderen ook aan gedacht. En toch voel ik mijn moederziel alleen. Ja, maar dat is toch zo. Dat is zo treffend. Het is zo knap als je dat allemaal in één zin kan vatten. Want dat is inderdaad hoe. Dat is wat het is. Ergens aan de ene kant denk je. Hoor je alleen maar jongeren die depressief zijn. En iedereen. En dan denk je, ik ben ook een van hen. En dan. Het maakt niet uit. Het is geen stralen troost. Het is echt wel, je bent dan alsnog heel erg alleen. Alleen, ik denk dat het zelfs tegenwerkt, omdat je denkt, ik moet me niet zo aanstellen, want iedereen gaat hier doorheen. Mm-hmm. Wij hebben een week bij elkaar in de auto gezeten, dus dan weet je dingen van elkaar. Ja. Maar het is ook geen geheim, want je hebt er wel eens in interviews over verteld dat je ook last van depressie hebt gehad, best wel lang. Ja, ze noemen ze een dysthymiestoornis. Een soort van sluimerende. Als het langer dan zoveel jaar duurt, dan krijg je dat labeltje. Een betonlaag noemde hij het zelf. Een soort. Het voelde heel erg inderdaad alsof je heel erg gecompressed was. Dus alle pieken waren heel erg er niet en alle dalen waren er ook niet. Dus je zit de hele tijd in een soort van vlakke staat. Ja. Dat is het eigenlijk. En is dat ook iets wat jij in jouw muziek verwerkt? Toentertijd zeker. Ik heb daar echt. Het ging ook alleen maar over mezelf, alle muziek. Maar juist om dat allemaal te verwerken en allemaal zo te. Proberen te benoemen en een plek te geven en te kanaliseren. En ik merk dus nu dat ik ook ik ben nu een nieuw album aan het schrijven. En dat dus geen onderwerp is meer waar ik uit kan putten. Omdat het zo oud voelt. Ja, ja. Het voelt niet meer als relevant voor mij nu. Nou, wat heerlijk toch? Gelukkig, ja. Maar wel merk je dan ook, want wat je dus merkt bij zo'n nummer is dat het meteen heel veel doet met mensen. Overal staan natuurlijk ook meteen de waarschuwingen bij. Hè? Bel 113 als je zelf met die gedachten rondloopt. Merkte jij ook reacties, zeg maar, dat mensen connectie voelden met wat jij zong? Vooral na de shows. Ik ging een theatertour doen, die heette Adem. En ik had daar 6 monologen in. En daarnaast alleen maar nummers. En die monologen waren echt een soort van zo eerlijk en zo bijna dagboekachtig. Bijna ook ongemakkelijk om dat te gaan vertellen. Mm-hmm. En daar kreeg ik het allermeeste reacties op, omdat je. Ik sta altijd bij de merchandise naar een show. En dan komen er altijd mensen. En dat zijn letterlijk kids van 12 en oma's van 70. En die komen allemaal naar me toe. En die zeggen, ik herken dit en ik herken dit. En fijn dat je erover vertelt. Want ik schaam me erover. Dus iedereen voelt zich basically alleen. Dat was mijn conclusie na die tour. Ja. Dat ik dacht, iedereen heeft hetzelfde en voelt zich alleen erin. En wat heeft voor jou dan, een beetje in een nutshell dan, maar ervoor gezorgd dat je nu zo anders in het leven staat? Therapie. veel therapie. En ik denk dat het ook is mensen om je heen verzamelen die wel zuiver, helder communiceren. Veel werk. Het is gewoon veel werk. Ja. En mag ik een vraag stellen? Wat is voor de muziek, zeg maar, moeilijker of makkelijker? Want je vertelde dat je dus eerder een soort van vlakke staat zat en nu misschien weer wat meer pieken en dalen hebt. Maar wat is beter om goede muziek te maken? Goede muziek weet ik niet. Maar muziek überhaupt. Ik vond dat die vlakke status heel makkelijk om daarover te schrijven. Omdat je. Het is wel overweldigend, maar het is zeg maar wel. Je kan het grijpen. Het is heel grijpbaar. Als je heel veel emoties hebt, is dat toch minder grijpbaar in. Je hebt minder rust om even te zitten. Want als je afgevlakt bent, dan zit je alleen maar. Okay. Een beetje het is wel lekker productief, heel in die vlakken staat. Fucking productief. Ja, ja. En alleen niet het leukste leven wat je kan hebben. Nee. Dus ik merk nu met pieken en dalen dat het moeilijker is om het vast te grijpen, om het in een nummer te zetten, omdat die concentratie die er toen alleen maar was, is niet meer. Omdat ik ook bezig ben met leven. Ja. Wat zit er dan in All I Know? Wat we gaan All I Know is, ik heb die eigenlijk geschreven ook met het idee, er zit een korte film aan vast, een horrorfilm. En dat gaat een beetje over exorcisten. Maar dat moest in première gaan. Maar dat weet je, ik heb jou 3 keer uitgenodigd. Ja, klopt. En 3 keer gecanceld. Ja, het bleef maar. Ja. En dus dat nummer gaat heel erg over overgenomen worden door situaties die niet per se goed voor je zijn. Mm-hmm. Daarin toch in meegaan, omdat je dan in ieder geval weet dat je niet alleen bent. Ja, mooi. Ik wil graag het hele nummer horen. Ja, het zou natuurlijk een doodzonde zijn als we dan halverwege moeten zeggen, we gaan naar het nieuws. Dus Lakshmi gaat naar plek. Naast haar trouwens zit gitarist Pascal Voorbaak. Fijn dat je er bent. Lakshmi dus met All I Know. Yes. I Goed zeg. Wordt er in één keer helemaal in opgezogen. Heel mooi. Ja. Ja. Zijn ze zenuwachtig maar? Nou, lieve schat. Ik weet niet wat er gebeurde. Echt? Lang geleden. Nou, dat was helemaal niet terug. Dat was hartstikke goed. Dat zijn die pieken en dalen, hè? Dat, ja. Dat zijn die pieken en dalen. Heel flauw. Nee, maar dit was echt goed. Hartstikke goed. Thanks, Lakshmi. Ga je nog, kijk je nog wie is de mol trouwens? Als oud-kandidaat van vorig jaar? Ja, ik kom het ook voor Moltak, hoop ik. Dus ik ga alles volgen. Oké. Kijk jij dat, Sander? Nee. Ja, af en toe om mijn oud-collega wel moeten te zien natuurlijk. Oh ja, dat is de enige manier waarop jij nog ziet. Ja, het is tragisch. Oké, kijk jij het, Remco? Ik kijk alleen maar Louis C.K. De hele dag. Wie is de Louis C.K.? Huilend. Goed, dank jullie wel, jongens. Ontzettend bedankt voor de afgelopen uur. Peter van der Voort natuurlijk ook en de Sanne Schimmelpenger, Remco de Ridder en natuurlijk Lakshmi. Straks hebben we Christy Bogert over de Australian Open. Wat is het toch met die Djokovic? Gaat hij nou wel of niet? Het is nog een hoger beroep. We hebben nog van al het andere moois. Een vrouwelijke ICT'er over alle problemen waar je dan tegenaan loopt. En Auke Fleuren Hiemstra over zijn fascinatie voor maanvissen. Nou ja, u hoort het allemaal zometeen na 3 uur. NPO Radio 1. Wat er ook gaande is, is dat we al 20 jaar denken wat we zeggen en zeggen wat we denken. In de kantine. Fidan Ekes en Wieger Hemmer spreken met gasten aan de stamtafel over de kwesties van deze tijd. Dat valt mij op dit moment sowieso op in Nederland, dat we heel erg in twee kampen zijn verdeeld. Waardoor mensen nog meer met hun hakken in het zand gaan staan, dus dat werkt niet echt. Debat en opinie over politiek, media en cultuur. U bent een PvdA. Je hebt dus helemaal geen PvdA nodig om heel veel geld uit te geven, blijkt nu. Vanuit de Doelenstudio in Hartje Rotterdam. In de kantine. Morgen tussen 5 en 7. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze change readiness voor succesvolle business transformations kunnen developen door te zorgen voor de juiste tone at the top en different leadership behavior. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Ja, je hebt voordeeltjes. En je hebt groots winstpakken. Naar Macro dus. Want daar vind je eindeloos veel aanbiedingen met de laagste prijsgarantie. Winstpakken? Doe het groots. Doe het Macro. Flacon Ariel voor 70 wasbeurten. 9,99. Pak je winst. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Drie uur. NPO Radio 1. Renze Klamer. Zometeen bespreek ik met Christy Bogert het laatste nieuws rondom Novak Djokovic. Want ja, wat een gedoe zeg. Vanochtend werd zijn visum dan toch weer ingetrokken door de immigratieminister. Maar hij is een hoger beroep. Gaat hij nou wel of niet de Australian Open spelen? Want ja, er is niks zo leuk, Christy, zeg het maar, als een getergde Djokovic, toch? Ja, daar houdt hij van. Hij houdt wel van een beetje strijd. Maar ja, de vraag is of we dat niet gaan zien. Dat hoort u zo in het tweede uurtje van, hoe heet het programma eigenlijk? Gewoon Renze, hè? Kijk even achter scherm. We noemen het gewoon Renze. Ja, normaal uit Humberto, dus nu is het Renze. Maar eerst het nieuws van 3 uur met Gert Kluuk. De Britse premier Johnson heeft excuses aangeboden aan koningin Elizabeth voor twee feestjes in zijn ambtswoning een dag voor de uitvaart van prins Philip. Tientallen medewerkers van de premier namen toen afscheid van twee collega's. Op die dag, 16 april vorig jaar, golden er in het Verenigd Koninkrijk strenge coronamaatregelen. Bij de uitvaart van haar man zat koningin Elizabeth alleen. Premier Johnson staat al dagen onder grote druk om af te treden vanwege eerdere overtredingen. Zo was er een borrel met tientallen medewerkers in de tuin van zijn ambtswoning, terwijl dat helemaal niet was toegestaan. De oppositie wil dat Johnson opstapt en ook in zijn eigen conservatieve partij neemt de druk toe om te vertrekken. Horeca en culturele instellingen in 15 gemeenten in Zuid-Limburg krijgen morgen de ruimte om van 10 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds open te gaan om zo een signaal af te geven. Dat melden de burgemeesters van de gemeenten. Ze zeggen dat ondernemers het water aan de lippen staat. De openstelling mag alleen met 1,5 meter afstand, mondkapjes en het checken van het coronatoegangsbewijs. In Valkenburg is de horeca vandaag al open uit protest en deze bezoeker is daar wel blij mee. Oh, heerlijk. Ik heb zo gemist. En ja, heerlijk. Even zoals vroeger, hè? Oh, heerlijk dit. Dat is toch genieten. In het zonnetje, onder de overkapping met de kachel aan dan. Twee nog meer. Ik vind gewoon, dit kan niet. De cijfers lopen op en ondanks dat, nog de horeca dicht. Het ligt gewoon niet aan de horeca, aan de winkels. Daar ligt het gewoon niet aan. De coronaregels worden morgen waarschijnlijk versoepeld. Maar de horeca en cultuur moeten voorlopig dicht blijven. De gemeente Amsterdam verwacht dat horecaondernemers en cultuurinstellingen in de hoofdstad zich aan de coronaregels blijven houden en dus gesloten blijven. Amsterdam voert geen gedoogbeleid, zegt burgemeester Halsema. En de coronabezetting in de Nederlandse ziekenhuizen is verder gedaald, zowel op de gewone afdelingen als de IC's, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. In totaal liggen nu 1289 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 335 op de IC. En Turkije en Armenië overleggen vandaag in Moskou over verbetering van de betrekkingen. De grens tussen beide landen is al bijna 30 jaar dicht na een conflict over de regio Nagorno-Karabakh. Tennisser Novak Djokovic moet zich vanavond laat, Nederlandse tijd, melden bij de Australische Immigratiedienst. Verwacht wordt dat hij in hechtenis wordt genomen. Vanmorgen trok de Australische minister van Immigratie het visum van Djokovic in. De tennisser zou het land 3 jaar niet in kunnen. Djokovic ging in beroep. Het vonnis is in die zaak komt waarschijnlijk zondagochtend Nederlandse tijd. En dan nieuws wat net bekend is geworden. Vanaf morgen mogen niet-essentiële winkels ook open zonder dat mensen een afspraak maken. Haagse bronnen melden dat het kabinet het daarover eens is geworden. Ze mogen open blijven tot 5 uur. Er blijven nog wel beperkingen gelden over het maximum aantal bezoekers per vierkante meter. Deze versoepeling gaat verder dan gisteren leek. Gisteren ging het om winkelen op afspraak. Dadelijk meer op Radio 1 met verslaggever Ewout Kiviet. Oekraïense overheidswebsites liggen plat door een digitale aanval. Op meerdere sites was een waarschuwing in het Oekraïens, Russisch en Pools te lezen. Wees bang en verwacht het ergste. Dit is voor je verleden, heden en toekomst. Wie er achter de aanval zit is nog onbekend. Maar de verwachting is dat Rusland verantwoordelijk is, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het is natuurlijk niet onbekend dat Oekraïne vrijwel voortdurend al jarenlang onder deze aanvallen heeft te lijden. Jaren geleden, in de jaren na de annexatie van de Krim, na 2014, ging het zelfs om duizenden aanvallen per jaar. En dat gaat eigenlijk onverminderd door. Rusland heeft aan de grens met Oekraïne zeker 100.000 militairen samengetrokken en zinspeelt op oorlog. Rusland en de NAVO hebben deze week vruchteloos over de spanningen gepraat. Het weer op veel plaatsen grijs en mistig. Op een enkele plaats ook wat zon. Het is 3 tot 8 graden. Komend weekend weinig verandering. Overdag een graad of 5. 's Nachts een graadje vorst. Hoe gaat het op de weg? Dat weet Jolanda van der Velde bij de ANWB. Op zich rijdt het eigenlijk overal redelijk goed door. Alleen bij Breda zien we nog wat vertraging. De hele middag al op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda. Tussen de grens en knooppunt Galder 3 kilometer met 5 à 10 minuten vertraging. En ook op de A58 van Tilburg naar Breda is het langzaam rijden. Tussen Bavel en knooppunt Galder ook zo'n 10 minuten oponthoud. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. Te laat om bitcoin te kopen? Dat zei je vorig jaar ook al. Download vandaag nog de Lightbit-app. Open een account en start al vanaf 10 euro. Bij Lightbit is het kopen en verkopen van bitcoin, ethereum en 50 andere crypto voor iedereen mogelijk. Zet je geld voor jou aan het werk. Hulp nodig? Wij helpen je. Handelen in crypto? Doe je bij Lightbit. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Mag je weer een nieuwe bril uitzoeken van je zorgverzekeraar? Kom dan snel langs bij Pearl. En krijg tot 100 euro extra korting bovenop de vergoeding van je zorgverzekering. Check je voordeel en bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Vanavond in Meldpunt. Hoe ouder een port, hoe lekkerder, maar ook hoe duurder. Maar is die dure oude port wel zo oud als het etiket vermeldt? Meldpunt laat tientallen flessen port onderzoeken en de uitkomst is verbijsterend. Gesjoemel met port in Meldpunt. Vanavond om 7:55 bij Max NPO 2. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Renze Klamer. Ja, aan tafel Christy Bogert en op afstand Robin Haase over de Australian Open. Het eerste tennistoernooi van het seizoen dat voor de deur staat. En natuurlijk die zaak Djokovic. Wat gaat daar nou precies mee gebeuren? Lisa van der Plas zit er. Zij vecht vooroordelen over ICT'ers aan. Dat hoor je zometeen. Di Carter is bekend van Kamp van Koningsbrugge. Hij diende 10 jaar lang bij de Special Forces en schreef een boek over mentale kracht en hoe je het beste uit jezelf kunt halen. En ook Florian Hiemstra van Naturalis, die is er weer. En hij vertelt vandaag over zijn fascinatie voor die enorme maanvis. Radio. Tot 4 uur. Renze Klamer. De Australian Open, de eerste Grand Slam toernooi van het jaar, staat voor de deur. Al sinds 1986 traditiegetrouw. Aankomende maandag moet dat gaan beginnen. En daar gaan we natuurlijk allemaal van genieten. Christy Bogert is hier, fijn dat je er bent. Robin Haase, even kijken of de lijnen doet vanuit Australië. Robin, ben je er ook? Ja, ik ben er ook. Goedenavond. Kijk, voor welkom. Ja man, voor jou is het, wat is het, 1 uur 's nachts toch? Ja, het is vrij laat inderdaad. Te gek dat je erbij kan zijn. Een rustige start, Christy, is het toernooi niet gegund. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de situatie rondom Novak Djokovic. De nummer 1 van de wereld. Vandaag kwam naar buiten dat hij toch niet mee mocht doen aan het toernooi. Omdat de immigratieminister heeft besloten, ik trek dat visum weer in. Wat is nu de laatste stand van zaken? Worden net in het nieuws ook nog iets erover? Hè? Ja, klopt. Ja, die minister heeft op persoonlijke titel dus weer ingetrokken. Het houdt eigenlijk in dat meteen de advocaten van Djokovic daar weer tegenin zijn gegaan. Er is een korte rechtbanksituatie geweest. Daarin is eigenlijk bepaald dat de advocaten toch daar weer tegen in beroep gaan. En vanavond Nederlands tijd 10 uur, wat morgenochtend om 8 uur is in Australië, dan komt er dus opnieuw weer een rechtszitting. Dan mag Djokovic vanavond in ieder geval nog wel in zijn eigen appartement daar slapen. Maar zodra die rechtszaak weer begint, dan mag hij bij zijn advocaten zijn. Daarna wordt hij weer weggeplukt en gaat hij weer naar zijn detentiehotel. Daar moet hij dan de nacht weer doorbrengen en een deel van zondag. Ja. Tot zondag dan daar weer de uitspraak van komt. Dit is toch een ongekende soap? Ja, het is ongelooflijk. Heb je ooit iets meegemaakt bij een Grand Slam? Nee, je vergeet bijna dat er al 2 weken ook gewoon getennist wordt. Dat er gewoon al toernooien bezig zijn. Zeker. Het is natuurlijk ook wat het ingewikkeld maakt, is dat andere tennissers wel thuis blijven, die ook mee zouden doen. Een Russische tennisser, die had in Australië niet goedgekeurd vaccin. Dat kan dan Sputnik. Ook weer. Dat is natuurlijk, als het uiteindelijk zo blijkt dat hij wel mee mag doen, dan zorgt dat toch ook per definitie voor scheve gezichten? Zeker, maar ik denk dat je al veel verder terug kan. Want wat ik heel vreemd vind, is dat hij in november wel volgens de reglementen zijn werkvisum, als het ware, heeft aangevraagd. Dan was het bekend dat bij Tennis Australia en de staat Victoria, waar Melbourne in ligt, dat je voor 10 december die medische exemptie moet aanvragen. Mm-hmm. Dat heeft hij niet gedaan. Dat heeft hij laten verlopen. Dus die deadline is voorbij. Dus in principe kan je die medische vrijstelling niet meer aanvragen. En vervolgens krijgt hij op 16 december krijgt hij die test. Ja. En op basis daarvan, van die positieve test, mag hij ineens, omdat er een hele weerwar aan regels en tegenstrijdigheden is die door de mazen van het net geglipt, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. En toen is het natuurlijk helemaal begonnen. Maar dankzij corona kon die misschien alsnog. Dat zijn eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel. Dus misschien moeten we wel helemaal terug naar het begin. En had hij überhaupt nooit op dat vliegtuig naar Australië moeten kunnen gaan. Het vervelende is natuurlijk wel dat nu, ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik gewoon als tennisfan en mediaconsument denk, nu wil ik het zien ook. Ja, zeker. Nu wil ik hem zien tennissen. Nou, ik denk als iemand, er wordt natuurlijk veel gespeculeerd over wat doet dat dan met hem en kan die dan nog wel spelen? Hoe is kijk meteen naar rechts. Special Forces Daya die denkt, juist, de mentale... ik heb al van etervuur gestaan, denk jij, hè? Nou ja, goed, we hadden het net een beetje hiervoor over. Ik hoop wel dat zijn mental coach hem hier voorbereid heeft. En als dat nu zo bezig is... Ja, voor zover je op zoiets kunt voorbereiden. Ja, Het is niet volgens het boekje natuurlijk. Maar ik ben wel geneigd te zeggen dat als iemand van alle tennissers op de wereld het kan... Dan is dat Djokovic. Die is wel wat gewend. Het is ook een beetje natuurlijk het is echt een straatvechter, een oorlogszoeker. En hoe meer mensen tegen hem, dat vindt hij eigenlijk alleen maar fijn. Dat is een beetje dubbel. Ik heb altijd het gevoel bij hem, aan de ene kant vindt hij het heerlijk... En is hij nooit zo goed als wanneer hij getergd is. Aan de andere kant is het ook toch altijd wel een beetje laten blijken... dat hij het wel vervelend vindt dat hij nooit de waardering krijgt... waar hij misschien tennis-wise recht op heeft. Zeker. Op basis van zijn resultaten heeft hij er alle recht op natuurlijk. Maar hij bokst op tegen de populariteit van zowel Federer als Nadal. En die zijn toch... blijkbaar wereldwijd wat geliefder dan Djokovic. Ja, en dan moet dit ook weer net... Dit was natuurlijk bij Federer nooit gebeurd. Of zeg ik dan... Ik denk dat zeker niet. Federer is gevaccineerd, dus daar begint het al mee. Ja, dat is goed. Maar het feit dat Djokovic zich dus bewust niet laat vaccineren... nogmaals, dat is zijn keuze. Hè? Dat niemand zegt dat hij het moet. Alleen, daar hangen consequenties aan. En hij zit nu in de fase dat hij wil aan de ene kant zijn eigen regels bepalen... En aan de andere kant vindt hij dan ook wel dat hij het recht heeft om dan mee te doen. Ja, en dat botst natuurlijk een beetje. Ja. Robin Haasen, vanuit Australië dus. We gaan zo praten over jouw prestaties. Je zit er nog in bij het dubbelspel, ligt eruit bij het enkelspel. Maar even, alles gaat natuurlijk nu over Djokovic. Vind je dat terecht of ook heel irritant? Denk ik vooral jammer. Je wil natuurlijk uiteindelijk praten over de wedstrijden. Wat Christian zegt, er wordt al 2 weken getennist. Maar het gaat eigenlijk alleen maar hierover. En dat is gewoon zonde. En dat is nergens voor nodig eigenlijk. Nee, en hoe sta je zelf in een discussie? Ik was eigenlijk vanaf begin af aan heel simpel. En dat is dat hij eigenlijk niet eens op die vlucht had moeten gaan. Ik had eigenlijk gehoopt, en dat zou hem ook sieren... dat hij gewoon op een gegeven moment zelf had gezegd van... weet je wat, ik ga terug en jullie zien mij volgend jaar weer. Helaas, wat Christy al zegt, het is een echte strijder, straatvechter. Hij geeft en niet op. Hij geeft niet op en hij denkt gewoon anders. En dat is aan de ene kant heel knap en dat kan je waarderen. Maar aan de andere kant... je hebt hier meer te maken dan tennis alleen. Maar gewoon alle moeilijkheden die Australiërs hebben gehad... bijvoorbeeld de afgelopen 2 jaar hier met lockdowns en alles. Heel even over jouzelf. Je zit er nog in bij het dubbelspel. Bij het enkelspel lig je er helaas uit. Ik las even een interview met jou in het AD, geloof in juni. Het zei, ik snap dat dit de winter van mijn carrière is... maar ik wil echt nog mijn best doen om naar die top 100 te komen. Ja, dan moet je natuurlijk niet eruit gaan in het kwalificatietoernooi. Nee, dat is in ieder geval niet wat je wil. Maar uiteindelijk, mijn spel... ik heb tegen een jongen gespeeld die... ik weet niet of hij ooit top 30 ook heeft of top 40 heeft gestaan. Waren eigenlijk 2 oude rotten als het ware die tegen elkaar moesten. En ik verloor net aan. Ik had alle kansen. En ik verloor uiteindelijk 7-5, 7-6. En dat is jammer. Maar ik was wel... tevreden, zeker over mijn fysieke gesteldheid. Want dat is vooral vorig jaar een probleem geweest. En dat gaat nu weer de goede kant op. Dus ik kijk uit naar een wat beter seizoen dan vorig jaar. Ja, en wanneer is je eerste dubbel? En met wie? Ik speel met Botik van de Zandschulp. Een van de andere 2 Nederlanders die in het hoofdtoernooi staat. Griekspoor is natuurlijk nog de andere. Maar ik speel met Botik. En dat wordt zijn eerste Grand Slam dubbel. En ik hoop dat ik aan zijn... een mooie resultaat kan neerzetten. Kijk, nou, dat hoop ik met jou mee. Even voor de luisteraar net inschakeld. De verbinding hapert af en toe. Maar Robin zit helemaal in Australië. Heel veel succes alvast daar, samen met Botik. Christy, Wat zijn er meer mensen, Nederlanders of anderzijds, waar we op moeten gaan letten? Nou, ik wil eerst even melden dat we nog Nederlandse erbij hebben gekregen bij de dames. Via de kwalificaties is Ariane Hartono naar het hoofdtoernooi gegaan. Dus dat is sowieso leuk. We hebben er twee. Naast Aranska Rus is ook Ariane Hartono. Zij maakt haar debuut op Grand Slam niveau. Dus dat is hartstikke leuk. Bij de dames is het, vind ik, redelijk open. Natuurlijk een paar interessante speelsters. Ashley Barty, nummer 1 van de wereld, Australische. Maar de druk is immens groot om in Australië natuurlijk een Grand Slam te winnen. Maar is wel, ik vind haar persoonlijk een fantastische speelster. Ik hou van haar speelstijl, hoe ze zich als mens gedraagt. Heel nederig, heel een beetje Federer-achtig, vind ik. Ja, ja. Dus die vind ik interessant. En ook Naomi Osaka natuurlijk, tweevoudig winnares. Vorig jaar heel moeilijk jaar gehad met die mentale ineenstorting. Teruggetrokken. Dus dat zijn er wel twee die ik zeker in de gaten wil houden. Bij de mannen? Ja, bij de mannen. Ja, eerst natuurlijk de vraag. Doet hij mee? Als hij niet meedoet, dan heeft dat natuurlijk ook consequenties voor de loting. Want dan wordt hij uit het schema gehaald. En dan komt daar natuurlijk een ander voor in de plaats. Mm-hmm. Maar ik ben benieuwd naar de jonge generatie om daarmee te beginnen. Yannick Sinner en Ogier Aliassime. Dat zijn toch echt twee ongelooflijk grote talenten. En het is wachten wie van die twee zich als eerste gaat melden voor die Grand Slam titel. Mm-hmm. En als je verder kijkt, Nadal nooit uitvlakken. Volgens mij word jij daar wel heel blij van Nadal. Ik ben meer van Cam Federer, maar als hij er niet is, dan maar Nadal. Dan maar Nadal. Ja. Nou, en er zijn natuurlijk een paar Zverev en Medvedev. Die zijn eigenlijk wel. Medvedev 2, hè? Dus die zit Djokovic op de hielen. Die kan in nummer 1 positie overnemen, inderdaad. Ja. Wordt spannend. Blijf lekker zitten om lekker mee te praten over de andere dingen. We gaan eventjes naar nieuws via de NOS. De winkels die gaan vanaf morgen volledig open. Dat is even een verrassing, melden Haagse bronnen aan de NOS. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Dat betekent dus dat je geen afspraak meer hoeft te maken, maar gewoon kunt binnenlopen. Ja, inderdaad. Ze mogen toch open zonder afspraak vanaf morgen tot 5:00 middags. Eigenlijk zoals het was in november met die avondlockdown. Er zullen wel wat beperkingen zijn, zoals het maximaal aantal mensen per vierkante meter. In de wat kleinere winkels dus minder mensen. En dat je mondkapjes op moet in de winkels. Maar voor de rest mogen ze open. Zou dit een succes zijn van de burgemeesters die zich hard hebben gemaakt? Daar kan het inderdaad mee te maken hebben. Die hebben gisteravond overleg gehad met minister van Justitie Jess Hilgers en met de minister van Volksgezondheid Kuipers. En daarin is nog een keer aangedrongen op meer ruimte voor ondernemers. Nou, afgelopen uren is daar in de ministerraad ook nog eens over gesproken. En bij aanvang van die ministerraad, toen hoorden we de minister van Sociale Zaken van Gennep al wel zeggen dat er misschien wel wat meer kan. Ten opzichte van hoe het vandaag is en ten opzichte van wat we vanmiddag gaan aankondigen, denk ik dat we heel veel stappen vooruit gaan zetten. Ja, heel veel stappen, dat noemt u? Ja, en we gaan het stapsgewijs doen. Maar dat gaat u vanmiddag allemaal horen. Maar ten opzichte van vandaag en morgen, dat wordt echt een verschil. Echt een verschil, zei ze dus vanmorgen van Gennep. Nou, dat betekent dus dat die winkels open zijn. Tegelijkertijd aan de andere kant voor de horeca en voor de cultuursector lijkt er nog niets in te zitten. Oké, Ewout Kiewiet van de NOS, dankjewel. Ja, of we dit zelf we kunnen ervaren binnenkort is nog even afwachten. Maar in dit lekkere nummer uit 2017 heeft Joe Mayer het over dat moment dat je ver na middernacht nog iemand in de bar ziet zitten, dronken, een beetje triestig. En dan denk je, ga toch lekker naar huis, man. Roll it on home. One last drink to wishful thinking and then another again. The bar is getting brighter and the walls are closing in. Journey on the jukebox singing, don't let the believing end. The one that you had asked for had their eyes for your best friend. Nobody's gonna love you right. Nobody's gonna take you in tonight. Finish out the bottle, step into the light and roll it on home. Roll it on home. Your ex and all of them were sent by you. But you keep staring at your phone like something's coming through. Come to grips and take your chips when the cards aren't going your way. You've been here so long, tonight's already yesterday. Hey, hey, hey. Nobody's gonna love you right. Nobody's gonna take you in the night. knows that now a chance you won't go it alone. If you roll it on home, roll it on home, roll it on home, roll it on home. Van Jomé uit 2017, Roll It On Home. Wat net naar aanleiding van de haperende verbinding met Robin Haas hier, hebben we net de fax uitgelegd aan Auke Florian Hiemstra. Je weet niet wat het is, hè? Een soort e-mail en dat die automatisch wordt uitgeprint ook. Het is eigenlijk ongelooflijk modern. Ja. Ja, maar dat heb je bijna niet meer. Goed, als je denkt aan een ICT'er, dan is het stereotype in ons hoofd toch een beetje die nerdy, dikkige man van middelbare leeftijd. Lisa van der Plas knikt hier naast mij hardgrondig. Ze begon aanvankelijk aan een studie Engels, wilde toen switchen naar ICT, maar schrok zich een hoedje toen ze op de open dag kwam en dat zij dan de enige vrouw zou zijn. Maar toch, 8 jaar later is ze zelf docent en wil ze met Fem IT zoveel en zo goed mogelijk vrouwen de ICT-wereld insturen. Fijn dat je er bent, Lisa. Ja, dankjewel. Ja, vertel eens even, het is 10 jaar geleden, hè, de open dag van de studie HBO ICT. Ja, 8 jaar geleden was in 2014. En we hadden toen nog ons eigen gebouw. We zitten nu op de Amstel Campus met allemaal andere opleidingen in het gebouw. Maar kijk, je bent nu onderdeel van het systeem. Ja, ik ben onderdeel van het systeem. Maar toen nog niet? Ja, toen wilde ik onderdeel van het systeem worden. En ik liep daar binnen in dat gebouw. En ik kwam binnen en ik zag alleen maar jongens. En ik dacht, wat is dit? Dit is dit planeet Mars, zeg maar. Ja, ja. Maar ik was toen, hoe oud was ik toen? 8 jaar geleden. 17, 18 jaar oud. En ik ben omgedraaid, ik ben naar huis gegaan. Ik dacht, ik weet niet wat dit is, maar ik ga er niet aan meedoen. Echt waar? Ja. Ik las dit van je en toen dacht ik wel even, wat had je dan verwacht? Ik weet niet zo goed wat ik verwacht had. Ik weet wel dat ik in mijn liefde voor computers me best alleen voelde op de middelbare school. Ik had heel veel vriendinnen, maar daar hadden we het niet over. Daar was ik altijd wel de enige in. En ik had wel eens IT'ers in op shows gezien. Hè? The Office beneden in de onderste kelder. 24, heb je die gezien? Dat soort. Het is allemaal hetzelfde. Was mijn vrouwelijke IT-held Chloe. Maar die heb jij even gemist. Nee, die heb ik niet gezien. Maar goed, in serie zag je het? Ik had het niet verwacht. En dat is denk ik ook waarom ik zo schrok. Want dit zag ik niet aankomen. En ik ben ongetwijfeld naar huis gegaan. En ik dacht van ik heb er uiteindelijk over een heel lang over nagedacht. Een jaar lang moed verzameld. En toen dacht ik, ik ga gewoon. Wat goed. Ja. En? Hoe ging dat? Het was pittig. Ik voelde me heel vaak best wel alleen. Ik had vroeger heel veel vriendinnen, maar ik kon gewoon geen vrouwelijke medestudenten op die opleiding vinden. En ik miste gewoon herkenning. Ja. We hebben wel vrouwelijke docenten, maar dat waren er ook minder. En ik voelde me heel erg anders dan mijn klasgenoten. En je zit op dat moment in een leeftijd dat je sowieso over alles onzeker bent. En dan moet je ook nog eens, ik bedoel, informatica is geen makkelijke opleiding. Hè? Nee. Moet je ook nog eens al je studie volgen. Dus dat ging helemaal in mijn hoofd wegvreten. Want was het iets wat zeg maar in jou, hè, dus dat je zelf merkte, oké, ik ben de enige jonge vrouw in deze opleiding. Of werd het ook zeg maar bevestigd? Werd je ook anders behandeld? Of werd er grappen over je gemaakt? Of hoe ging de rest daarmee om? Ik was trouwens niet de enige vrouw op de opleiding. Destijds was het 7%. Het pakte bij mij wel zo uit dat ik 5 jaar lang de enige vrouw in de klas was. Nou ja, daar zit je En er werden soms wel eens onbewust grapjes gemaakt. En ik weet 100% zeker dat altijd als grapje bedoeld was. Ja, maar dan had ik een onvoldoende en zei ze, zie wel, vrouwen kunnen niet programmeren. Weet je, net zoals die grapjes, vrouwen kunnen niet inparkeren. Weet je, dat soort. Ja. Maar ik zeg altijd, als ik 1 grapje per dag krijg, dan krijg ik er 365 per jaar. Dus precies. Dat stapelt zich op bij mij. En als je zelf al de enige voelt, dan is dat alleen maar, dan benadrukt dat het alleen. Ja, en ik steek al de bovenuit. Ik val heel erg op. Ik kom ergens binnenlopen en iedereen denkt, dat is een vrouw. Dus ik val meteen op. En dat voel je ook heel erg. En dan krijg je ook nog eens zo'n onschuldige opmerking die niet zo onschuldig is voor mij. En dan denk je, ga je toch eens zelf twijfelen. Misschien kan ik het inderdaad niet. Wat doe ik eigenlijk hier? En ik heb ook heel vaak gedacht van, ik zit hier als enige vrouw in die klas 5 jaar lang. Er is een reden dat die anderen hier niet zijn. Dus volgens mij heb ik een gekke keuze gemaakt. Er klopt iets bij jou niet, dacht je? Ja, dat klopt bij mij. Ik had gewoon iets moeten kiezen waar wel veel vrouwen waren. Dus er is een reden dat die vrouwen hier niet zijn. Op een gegeven moment ging ik allemaal van dat soort dingen denken. Dat haalde me best wel onderuit. Tot ik in het laatste jaar met mijn loopbaanbegeleider ging zitten. En die zei, misschien moet je hier wat mee gaan doen. En toen ging ik afstuderen bij VHTO. En toen leerde ik meer over het belang van netwerken. En wat van de een op de andere. VHTO? VHTO, dat is een landelijk expertisebureau voor meer vrouwen in de beta-techniek en ICT. Mm-hmm. En die hebben ook heel veel toegang tot onderzoeken naar dit probleem. En toen, van de een op de andere dag, zag ik het van de andere kant. Zag ik wat er bij mij gebeurd was. En dat was puur gewoon dat ik een tekort had aan gelijken om me heen. Iemand die mij kon inspireren, die op mij leek. Ja. En toen dacht ik van, oké, nu snap ik het. Ik kan het van me afzetten. En nu wil ik eigenlijk helpen dat andere meisjes die dit nog gaan doen niet ervaren wat ik ervaren heb. Nee, maar dat betekent dat het dus dat het voor jou echt wel een beetje een donkere periode is geweest. Ja, ja, ik heb niet echt een leuke studietijd gehad. Ik heb natuurlijk wel wat vrienden gemaakt met wie ik nog steeds contact heb. Maar over het algemeen heb ik geen goede herinneringen aan. Nee. Nee. Je werd niet opgenomen in de sociale cultuur, zeg maar, daar. Nee, ik voelde me niet thuis. En dat is iets wat ik met Femit, Femit, dubbele lading iedereen zegt het fout. Ik kan er meteen wat leuks over vertellen. Femit staat voor maak het vrouwelijk. Wat betekent dat we breder zouden kunnen trekken? Want er is vast meer behoefte aan netwerk op andere plekken. Ja, ja. Maar ik voelde me er gewoon niet thuis. En ik vind het zo belangrijk dat je je thuis kan voelen in het werk of op je opleiding, zodat je gewoon kan presteren. Ja. Want wat was het? Ik heb hele goede cijfers gehaald. Dus het zat allemaal in mijn hoofd. Het was helemaal niet waar, maar toch voelde het voor mij zo. Ja, ja, ja. Ja. Het was eigenlijk een soort een negatieve illusie die je dan ook zelf in stand hield. Ja, ja. En hoe help jij dan om nieuwe studenten, IT of ICT, zeg maar, daar te zorgen dat niet gebeurt? Nou, meerdere dingen. We staan op de open dag, hè, om eigenlijk mijn verhaal te voorkomen. Je ziet ons staan, hoef je niet weg te rennen. Ja. Hallo, er zijn ook vrouwen. Ja, er zijn ook vrouwen en er zijn genoeg vrouwen. Alleen we zitten een beetje verspreid. Dus dat proberen we. De huidige studenten die we hebben, daar doen we leuke dingen mee. Ik vind het ook heel belangrijk om ze te inspireren. Dus evenementen met vrouwelijke professionals. Om als je eventueel tussendoor even gaat twijfelen, dat je denkt van, oh kijk, zij kan het ook, dan kan ik het ook. Mm-hmm. En voor de rest ook gewoon een supportsysteem en een netwerk voor altijd. Dat is het idee. Hè? Zij studeren zometeen allemaal af. Ja. Ze kennen elkaar nog van de opleiding. En die kunnen elkaar misschien later ook nog wel eens aan een baan helpen. Ja. Hoe komt het, denk je, want je had het over een percentage van 7% vrouwen toen jij op de opleiding zat. Is dat nog veranderd inmiddels? We zitten inmiddels ongeveer op 11-12% volgens mij. Dus dat groeit heel langzaam. Ja. En hoe komt, ik weet, zeg maar, in de radiowereld is het wel eens een discussie, omdat daar voornamelijk veel mannen werken. En dan is dus een beetje het argument, ja, die vinden dat leuk om lekker op zolder met die apparatuur te sleutelen en zo. En meisjes doen dat niet. Ja. Ook zo'n soort stigma. Maar dat is echt een stigma. Ja. Maar aan de andere kant kun je dus wel omkeren. Waarom is er eigenlijk maar 10% vrouw? Is het dus dat ze misschien niet durven? Of. Het is een maatschappelijk probleem. Er is ook echt een voordeel dat het genetisch bepaald is. Mannen zijn nou eenmaal beter in programmeren. Dat is niet waar. Het is echt een maatschappelijk probleem. Je hebt bijvoorbeeld landen als India. Daar zit een derde in de IT. Dus daar gaat het al anders. Daar is een derde vrouw, bedoel je? Ja, een derde van de vrouwen zit in de IT. Oh, een derde van de vrouwen zit in de IT. Oké. Okay. Ja, dus het probleem is heel ingewikkeld. Want het zit in alle lagen van de samenleving. Het zit in de boekjes die je leest. Waar je een man als IT'er ziet. Ja. Het zit in die extra opmerking die de wiskundedocent wel naar jongens maakt en niet naar meisjes. Van, yes, jij kan het wel, jij moet nog even wat extra. Ja. Het zit in de voorbeelden die je ziet, waarin je meer mannen dan vrouwen ziet. Ja. Het zit overal. Het zijn allemaal kleine dingetjes die bij elkaar opstapelen naar dat. En uiteindelijk trekt het aan. Hè? Als je een vrouw ziet, het komt erop neer. Je moet iemand zien en denken, dat wil ik ook worden. Ik wil ook bij Naturalis werken. Ja. Dat ga ik doen. En ik herken me in jou. Dus als jij het kan ik het ook. En jij bent nu dat voorbeeld voor anderen. Ja, ik ben nu dat voorbeeld, ja. Ja, ja. Daar ga je helemaal van glinderen. Ja, ja, ja. Nou, ik vind het heel... Ik had iemand zoals mij gehad willen hebben. Ja. Dus ik ben heel blij, ondanks mijn trauma, dat ik dat voor anderen kan doen. En mooi. Alle andere studenten die nu mij helpen ook, hè. Met de organisaties. Niet FemIT, maar FemIT. Ja. Top, dankjewel. Lisa, blijf nog lekker zitten. Zometeen horen van Dai Carter over zijn boek Nu of Nooit. Over mentaal welzijn. En hoe je. Hij is namelijk 10 jaar zat hij bij de Special Forces. En is nu een soort van de hoofdbul. Ja, zo mag ik het niet noemen in Kamp van Koningsbrugge. Maar ze voelt het wel als kijker, hoor, kan ik je vertellen. Auke Florian Hiemstra, die vertelt ons zometeen over de maanvis. Het enorme ding. Laatst op Ameland toch aangespoeld? Zeker. Past net niet in de vriezer, geloof ik. Daar horen we zometeen alles over. Maar eerst, het is 3:30. En dus krijgt u het NOS Nieuws van Gert Kluk. NPO Radio 1. Vanaf morgen mogen alle winkels open. Een afspraak maken is niet nodig, dat melden Haagse bronnen. Tot vandaag leek het erop dat niet-essentiële winkels vanaf morgen weer open mogen, maar dan wel op afspraak. Dat is dus niet nodig. Er gelden nog wel regels. Om 5:00 moeten winkels weer dicht en er blijven beperkingen gelden over het aantal klanten per vierkante meter. Vanavond om 7:00 geeft het kabinet weer een persconferentie. Het aantal besmettingen loopt nog op. Het RIVM heeft tot 10 uur vanochtend 35.521 besmettingen geregistreerd. Ruim 2100 meer dan gisteren en het hoogste aantal ooit. De bezetting in de Nederlandse ziekenhuizen is verder gedaald. Zowel op de gewone afdelingen als de IC's. Er liggen 954 mensen met corona op de verpleegafdelingen. En op de IC's liggen 335 coronapatiënten. De Britse premier Johnson heeft zijn verontschuldigingen aangeboden aan koningin Elizabeth voor twee feestjes in zijn ambtswoning een dag voor de uitvaart van prins Philip, toen er strenge coronamaatregelen van kracht waren. Premier Johnson staat al dagen onder druk om af te treden vanwege andere feestjes in coronatijd. Jolanda van der Velde bij de ANWB. Het is best rustig op de weg. Jazeker, alleen bij Breda heb je wat vertraging door een auto met pech op de A16 vanuit Antwerpen naar Breda. Tussen de grens en knooppunt Galder ongeveer een kwartier. Ook bijna een kwartier voor de A58 Tilburg richting Breda. Daar rijdt het langzaam tussen Tilburg Reeshof en knooppunt Galder over 7 kilometer. NPO Radio. Tot 4 uur. Renze Klamer. Er zijn niet heel veel films over tennis, maar in 2014 was er eentje. Een romcom met Kirsten Dunst en Paul Bettany. Wimbledon, gezien, Christy? Ja, ja, ja. Het nummer waarmee de film begint zit sindsdien eigenlijk een beetje vastgebrand in mijn hoofd. Ik denk er even heen en weer gaan tennisballetje bij. Je wordt helemaal gek, het gaat nooit meer uit je kop. RJD2 met Ghost Rider. Ja, het is een fijn liedje, maar het duurt wel ontzettend lang. Dus we gaan er wel lekker uit, anders houden we niks meer over hier. Dat was dus behorend bij de film Wimbledon uit 2004. Ik hoor net van Christy Bogert dat er een nieuwe tennisfilm aankomt. Over Susjes Williams. Ja, King Richard. Ja, hij is in Amerika al uit. In Nederland moeten we wel even wachten. Ik denk begin februari. Maar er wordt dus eigenlijk het leven van Venus en Serena... vanuit de ogen ook van die vader gespeeld. Goed, gespeeld door Will Smith. Ja, ik kan niet wachten tot hij uitkomt. Rijk Arthur, jij vond het ook wel interessant, hè, geloof ik. Ja, zeker. Sowieso Will. Vrij inspirerend. Ik lees nu zijn boek. Oké. Ja, over zijn leven. Ja. Nou ja, je bent zelf nu ook schrijver. Daar gaan we zo meteen alles over horen. Maar eerst gaan we even, nu we toch nog in tennis zitten... en we hadden net al over Djokovic... gaan we ook even praten met NOS-correspondent Meike Weijers. Goedemiddag. Goedemiddag. En voor jou natuurlijk... Zit je daar of niet? Want dan is het geen goedemiddag. Zeker, ik zit in Sydney, dus het is hier een goede nacht. Ja, precies. Nou, je klinkt nog hartstikke fris. We hebben het er net ook even over gehad... Hè, over dat die Australische minister van Immigratie het visum heeft ingetrokken... en dat hij nu in afwachting is, geloof ik. Hè? Wat is de laatste stand van zaken? Nou, de hoorzitting van vanavond is afgelopen. En daar is duidelijk geworden dat er inderdaad een hoger beroep komt. Djokovic gaat tegen die beslissing van die minister in hoger beroep. Dat dient op zondagochtend... Tot die tijd mag hij nog één nacht op zijn logeerplaats verblijven vannacht. Maar dan morgen om 8:00 moet hij zich melden bij de immigratiedienst. En daarna moet hij ook weer terug in het quarantainehotel... waar hij al een paar nachten heeft doorgebracht. En dan wordt dus op zondagochtend, begint dat hoger beroep... tot die tijd wordt hij het land niet uitgezet. Dat hebben de advocaten van de regering toegezegd. Wanneer die uitspraak dan precies komt, dat weten we nog niet. Nee. Het is hier al leidt tot een hoop consternatie. Dat zal daar nog wel erger zijn. Wat zijn de reacties de afgelopen uur op dit nieuws? Veel Australiërs zijn blij dat de Australische regering toch die stap heeft gezet. Ze vinden het vervelend dat het zo lang heeft geduurd. Maar over het algemeen is het sentiment toch dat iedereen zich aan dezelfde regels moet houden. Niemand zomaar een uitzondering zou moeten krijgen. Dus dat hij ook naar huis zou moeten. Al is er inderdaad ook wel wat kritiek. De manier waarop het is aangepakt. Dat er ook tot het allerlaatste moment nog op zo'n vrijdag aan het eind van de dag is gewacht. Voordat de minister zijn beslissing heeft genomen. Ja. Maar goed, over het algemeen zeggen Australiërs, Djokovic moet naar huis. Christy Bogert heeft ook nog een vraag voor jou. Ja, als het mag, want het juridisch Engels is natuurlijk ontzettend ingewikkeld. Maar klopt het dat het is dezelfde rechter volgens mij, die Judge Kelly, en dat hij heeft gezegd dat hij uiteindelijk de laatste stem heeft? Is dat correct? Nou, hij heeft op dit moment heeft hij gezegd dat hij niet erg tevreden is met de manier waarop dit is gegaan. Dat het allemaal te lang heeft geduurd. En dat hij nu juist de zaak naar een andere rechtbank heeft verwezen. Dus zondag dan is er een andere rechtbank die zich hierover buigt. Dat is de federale, dus de nationale rechtbank. Dit was een rechtbank in Melbourne. Dus dit is voor het laatst nu dat we van deze rechter, Judge Kelly, hebben gehoord. Oké. Okay. Nou, de Geography Soap, we zijn er helemaal bij. NOS-correspondent Meike Weijers, dankjewel. Dan gaan we hier aan tafel verder, want Di Carter, behalve fan van Will Smith, deed hij eigenlijk hele andere dingen in zijn leven. Hij was 10 jaar lang commando bij de Nederlandse Special Forces. Ja, dat is niet niks. 8 jaar op missie geweest in 4 verschillende conflictgebieden. En inmiddels, dan denkt hij, hey, waar ken ik die naam toch van? Hij is de man die als hoofdinstructeur kandidaten tot het uiterste drijft in het succesvolle programma Kamp van Koningsbrugge. Je hebt pijn aan de achterkant van je heup. Ja. Heb je zoveel pijn dat je niet meer door kan gaan? Het is gewoon te veel pijn, ja. Je weet het als je nu even doorzet, dat je het kan. Het is even een knop die je om moet zetten. Die pijn is tijdelijk. Volhouden. Hoofd omhoog en laten zien dat je het kan. Pijn is tijdelijk. Begrepen? Ja, mooi, dat begrepen. Kijk je het programma ook, Florian? Zeker. Ja? Ja, vooral voor het effect wat het bij mij oproept. Dat, zeg maar, als het programma voorbij is, dan marcheer ik naar mijn afwas toe. Ga ik die afwas doen. Marcheer ik naar buiten. Al mijn papier wegbrengen. Marcheer ik naar de glasbak. Ja. Dus ja. Daai heeft jou eigenlijk al een beetje gedisciplineerd. Ja, nou in jouw persoonlijke het komt wel leven. Over. Ja. Ja, nou, vandaag zit je dan tegenover me aan tafel. Nogmaals welkom. Dank je wel. Je hebt een boek geschreven, ligt hier op tafel, Nu of Nooit. Ja. Eigenlijk de levenslessen van een commando, hè, dat iedereen wel een beetje van die mindset van jou kan gebruiken. Waarom vind je dat zo belangrijk, dat je er een boek over wil schrijven? Ja, ik kwam erachter, hè, op feestjes en verjaardagen, mensen je spraken. Dan vertelde je wel eens wat over je werk. Maar ik merkte dat er altijd heel erg veel interesse naar was. Zeker het mentale aspect van, ja, wat doet het nou met je, hè, dat slaapgebrek? Wat doet het met je als je zo lang op missie gaat? En überhaupt die zware selectie in de opleiding. uit wat voor soort hout moet je gesneden zijn om dit werk te kunnen doen? En die gesprekken voerde ik regelmatig natuurlijk in mijn sociale omgeving. En toen dacht ik, ja, dit leeft gewoon. En het gaat niet zozeer om het fysieke gedeelte. Het gaat meer om dat mentale gedeelte. Mm-hmm. Dus hoe kan ik nou eigenlijk een manier bedenken om dat publiek dan zo groot mogelijk te bereiken? Ja. En uiteindelijk, als je tegen mij 5 jaar geleden had gezegd dat ik een boek zou schrijven... Dan had je mij uitgelachen? Ja, nee, over special forces, dan zou ik denken van ja, je bent gek, want dat doe ik niet, weet je. Het gaat een beetje tegen mijn commando-identiteit in om uit de schaduw te treden. Ja, ja, oké. Okay. Want dat is niet wat we doen. Nee. We worden niet voor niks schaduwkrijgers genoemd. En ik heb geheime missies uitgevoerd, dus waarom zou je daar iets over moeten vertellen? Want dat is niet iets wat we doen. En mag dat überhaupt wel? Nee. Dus natuurlijk heb ik een geheimhoudingsplicht en moet ik dingen zo zorgvuldig mogelijk dan vertalen. En dat doe ik dus ook in het boek. Ik maak eigenlijk gebruik van persoonlijke ervaringen die ik dan vertaal. Heeft Defensie je boek gecheckt? Ik heb het wel doorgestuurd inderdaad. Dus naar communicatie van de KST. En ik heb een aantal van die persoonlijke verhalen dus laten checken. Ja. Door meerdere mensen die de ervaring hebben bij veiligheidsdiensten. En bij Defensie. Precies, of ik geen dingen weggeef. Maar eigenlijk zeg je net, dat vind ik wel interessant. Dat je eigenlijk jezelf in die zin ook al verrast hebt. Ook wel dus met je rol in het televisieprogramma en met dit boek. Door als man op de achtergrond in één keer op de voorgrond te gaan staan. Ja, dat is wel een bewuste keuze geweest. Op een gegeven moment ik dacht van, als ik dan toch uit die schaduw moet stappen, dan moet ik het ook gewoon goed doen. En me vooral richten dan op die mentale kracht. Ja. Zodat mensen daar zelf wat uit kunnen halen. Want hoe kom je dan moet je ook wel tot het inzicht of het zelfvertrouwen komen, dat het dus niet alleen iets is wat jij zelf beheerst, maar ook wat je andere mensen blijkbaar bij kunt brengen. Ja, zeker. En ik denk dat iedereen daar dus een rol in heeft. En dat het eigenlijk hoort bij je persoonlijk leiderschap. Nou, jouw missie bijvoorbeeld, bezig met meer vrouwen in IT. Ja, als je het hebt over persoonlijk leiderschap, lead by example, dat is wat het is. Ja. En dat is supersterk. En daar een voorbeeld in zijn voor anderen, dat hoort bij, voor mij, mentale kracht. Zeker in de component leiderschap. Ja. Is een heel belangrijk onderdeel van mentale kracht. Wat kun jij eens even schetsen voor mensen die niet Kamp van Koningsbrugge kijken? En natuurlijk, we hebben je allemaal niet aan het werk gezien in die 10 jaar, want dat was allemaal super geheim. Maar misschien even anekdotisch of zonder dat er allemaal gevoelige informatie op de radio komt. Maar even hoe dat op de proef wordt gesteld. In wat voor situaties zit je dan bijvoorbeeld? Ja, dus wat vaak wordt gedacht is dat commando's niet in hun eentje optreden. Maar dat gebeurt ook wel eens in bepaalde situaties. Dus dan kan het zo zijn dat je met een klein team op missie bent in een gebied waar niemand het van weet. En waar je dus eigenlijk moet opgaan in de menigte. Vaak wordt gedacht dat we allemaal deuren intrappen en bommen laten vallen, maar dat is niet zo. Sterker nog, het grootste gedeelte van het werk wat er nu wordt gedaan is een beetje onder de radar. Dat noemen we low visibility operations. En dat is hetgene waar ik het meeste ervaring ook in heb. Dus je moet dus opgaan in de menigte om... Nou ja, om niet op te vallen. Dus überhaupt, zeg maar, je zou denken, je komt in een gebied. Dan heb je een militair pak aan en iedereen kan zien dat je militair bent. Maar dat is niet altijd zo. Dus je moet je aanpassen aan de omgeving. Soms betekent dat ook dat je dus burgerkleding draagt. Dat je fysiek wat moet aanpassen om op te gaan in de menigte. Ja, ja. Echt als infiltrant. Nee, niet zozeer als infiltrant, maar gewoon, het is eigenlijk een andere vorm van camouflage. Ja, ja. Zo moet je het zien. Okay. Dus je gebruikt camouflage om op te gaan in de bergen. Maar je hebt ook gewoon camouflage zoals ik er nu bij zit. Ja. In een bepaalde setting werkt dat natuurlijk hartstikke goed. En hoe stelt dat dan jouw je mentale capaciteit op de proef? Ja, eigenlijk dat je continu in een bedreigende situatie zit. Dus het kan dan misschien, dat noemen we een semi-permissive. Het is een gebied waar je wel kan zijn, maar waar wel dreigingen zijn. Dus je moet continu, zeker als je alleen bent, aanstaan. En dat doet natuurlijk wat met je stressniveau en met je fysiologie. En daar moet je je bewust van zijn. Zonder dat je ook mag uitstralen dat je aanstaat. Want dan ben je weer verdacht voor de mensen om je heen. Precies. En het kan niet simpel zijn. Ik weet dat ik op een gegeven moment ook verantwoordelijk was voor een beetje de logistieke dingetjes. Dus ook boodschappen halen. Bij een restaurant eten halen voor het team. Dat kan in heel veel gebieden gewoon wel. Want het is semi-permissive. Maar als je daar dan in je eentje zit, kun je niet gewoon rustig gaan zitten zoals je dat hier bij een restaurant zou doen. Als ze open zijn tenminste. Nee, dan moet je continu bewust zijn van, waar ben ik nu eigenlijk? Waar sta ik nu? Ja. En waar moet ik zo meteen heen als het hier fout gaat? Want het kan zo zijn dat hier zo meteen mogelijk terroristen naar binnen rennen. Dan moet ik weg. Ja, maar dat is dus, want je weerlegt net een aantal stereotypen die we misschien in ons hoofd hebben vanuit films en series. Maar dat is dus wel waar het, als je ergens binnenkomt, dat jij meteen kijkt, hangen de camera's, waar zijn de uitgangen, hoeveel mensen staan er daar en daar? Ja, ik doe dat niet dagelijks natuurlijk. Want ik denk dat het gezond is om daar dus een verschil in te maken. En tuurlijk na missie of tijdens missie, dan doe je dat. Want het moet. Ja. Om gewoon continu bezig te zijn met die veiligheid. En ook als je terugkomt inderdaad van missie, dan blijf je nog een beetje in die awareness zitten. Ja, toch denk ik wel, Dai, want we horen net, je hebt wel ook Florian al gedisciplineerd om meer aan zijn afwas te werken. Ik denk dat we daar als land allemaal dankbaar voor kunnen zijn. maar ik denk ook wel een beetje, ik weet niet hoe erg het is met de afwas trouwens bij de familie Hiemstadhuis, maar denk ook, ja, wij zijn niet jou, Dai. Jij bent ook het neusje van de zalm. Jij bent de top of de top. Ik bedoel, bij de Special Forces komen, dat moet je echt ontzettend goed zijn. Dus ik heb ook een beetje idee, als ik dat boekje denk, ja, dit is voor mij ontzettend onhaalbaar. Ja, nou, mooi dat je dat zegt. En precies die vertaalslag heb ik willen maken met dit boek. Dus soms zijn de verhalen die ik schrijf extreem. Maar ik zal altijd terugkoppelen in het boek van waarom het iets voor jou kan betekenen. En hoe het dus bouwt aan jouw mentale kracht. Dus het zijn onderwerpen die ik heb gekozen waarvan ik denk, oké, dat slaat echt aan. Dus het gaat over veerkracht, discipline, pijn, leiderschap. Maar ik maak die vertaalslag van, oké, dit was het voor mij, maar wat betekent het eigenlijk voor jou? Ja, dat is ook wel heel frustrerend. Zo, want dit is niveau Dai, maar daar ga jij nooit komen. Ik denk niet dat je het zo zal lezen. Ik denk dat je eerder leest van, oké, dit is, een, weet je, gewoon een gaaf verhaal eigenlijk. Oké, best wel bijzonder dat je dat doet als Special Forces, maar wat heb ik er eigenlijk aan? Ja. Wat heb ik er nou aan? Maar noem eens een voorbeeld. Wat zou ik eraan kunnen hebben? Of wat zou misschien ook behalve ze afwassen? Nou ja, als het gaat over discipline. Interessant onderwerp, want je hoort het vaak. Het woord wordt vaak gebruikt, maar wat betekent het eigenlijk? Dus discipline bestaat voor mij eigenlijk uit drie hoofdingrediënten. Wilskracht, zelfdiscipline en zelfbeheersing. En wat ik wilde doen met dit boek, want vaak als ex-militairen, zeker Special Forces, dit soort boeken schrijven, wordt het niet echt gekoppeld aan psychologie of de wetenschap. En ik wilde dat wel doen. Wat soms een beetje frustrerend was, omdat ik heel veel research moest doen en mezelf kapot moest lezen, zeg maar. Over discipline gesproken. Maar dat heb ik wel gedaan. Dus die drie ingrediënten bepalen discipline. En als je weet wat die componenten zijn, kun je ze gaan toepassen in je eigen leven. En dan wordt discipline tastbaar. Ja. Ja, moet ik op een gegeven moment, ik kijk even schuin over naar Lisa, moet ook een keer zo'n boek komen van een vrouwelijke. Ja, die zijn helemaal niet, hè, bij de Special Forces. Nee, nog steeds niet. En ik denk, je ziet bij Scandinavische landen zie je dat wel. Is er een speciale eenheid alleen bestaande uit vrouwen. Mm-hmm. Dus daar kunnen we als Nederland een voorbeeld aan nemen. Ik ben niet meer actief dienend, wel nog reservist. Maar mij lijkt het bijvoorbeeld wel heel als Defensie mij zou vragen om iets met zo'n soort project te doen, dan zou het me super gaaf lijken. Ik denk dat we alleen anders moeten kijken naar opleiden. Want de elementaire commandoopleiding is 8 weken. Ja. Dus fysiek gewoon super zwaar. En ik zou nooit zeggen dat vrouwen dat niet kunnen halen, want dat geloof ik namelijk niet. Nee. Want er zijn super sterk, weet je, kijk naar CrossFit, atleten, nou, noem maar op. Maar ik denk wel dat we moeten gaan kijken naar hoe we dat dan anders inrichten. Ja. En misschien de opleiding verkorten en een aparte opleiding en eenheid maken van alleen maar vrouwen. Volgens mij loop je over van ambities. Topsport zijn ook wel parallellen, denk ik. Nou, dat denk ik ook wel, ja. Discipline. Ja, die moeten ook dat boek maar even kopen. Misschien Robin Haas. Ik ga het zeker lezen. Ja. Ik heb hem meegenomen voor jullie alle vier. Dus, Kijk eens aan. Nu of nooit dus. Van, nee, maar ik vind het wel mooi, want ik denk, en ik wil Femmet echt niet vergelijken met die missies die jij gedaan hebt. Maar wat wel belangrijk is dat je doorgaat als het moeilijk is. Dat zeg ik altijd. Ja. Het belangrijkste wat je moet doen is doorgaan als het moeilijk is. Jij bent heel veel doorgaan toen het heel moeilijk was, volgens mij. Ja, maar zou je in zo'n programma, ik denk, ik kan dus niet tegen dat autoritaire, dat je dan zo'n oefening, dat hij dan tegen je staat te schreeuwen, niet opgeven, begrepen. Dan zou ik, dat vind ik moeilijk. Ja, ik had toevallig vanochtend even een beetje overtuiging. Ja, daar ik kun je had vanaf vanochtend over even een podcast geluisterd van, hé, waarom is dat nou? Maar daar groei je van, toch? Dat heb ik begrepen. Misschien kan je er wat over vertellen. Maar ik hebben daar nog even tegen. We gaan en we hebben ook nog een tijd voor onze bioloog hier aan tafel. Anders gaat het alleen maar over zijn afwas. Dat zou ook zonde zijn. Ook zoiets. Jij was hier vorige week ook. Je blijft eigenlijk de hele maand aanschuiven op de vrijdagmiddag, omdat jij gefascineerd bent door bouwsels gemaakt door dieren. Bijvoorbeeld, vorige week hadden we daarover de mollennestjes, die je nu overal kunt zien in een beetje vogelnestjes achter zien ze eruit eigenlijk. Ja. Dan weten mensen vaak niet dat het een mollennestje was. Maar dit is een nieuwe week. Wat speelt er deze week in het nieuws? Nou ja, dus ik heb een thema meegenomen van wat nu in de natuur gebeurt. En vaak in de winter denken mensen, ja, de natuur staat uit of staat op pauze. Maar juist ook in de winter gebeuren er soms spannende dingen. Zoals in de winter, bij uitstek in de winter, spoelen er maanvissen aan in Nederland. Mm. En de maanvis, dat is een waanzinnig dier. En dat zijn kolossen, toch? Ja, zeker. Ze kunnen gigantisch groot worden, wel 3,5 meter. En het is een soort ronde schijf. Wetenschappelijk heet die Mola Mola, vernoemd naar de molensteen. Maar het is ook een soort een vis ter grootte van een tractorwiel. Meestal zijn die wetenschappelijke namen heel ingewikkeld, maar dat is deze vis niet vergund. Mola Mola. Mola Mola. Maar het zijn dus waanzinnig grote vissen. En ik heb dus ter vergelijking hier een oog meegenomen. Het oog van zo'n maanvis. En dat is gewoon ter grootte van je hele hand. Ja. Een waanzinnig raar beest. Wordt ook wel de zwemmende kop genoemd. Puur omdat het is een soort ronde schijf met dus een bovenvin en een ondervin. Ja. En dat is het. Jij vindt esthetisch is het gewoon een beetje mislukking ook. Het is een opmerkelijke vis. Als je denkt aan een dat vis... Dat zeg je ook als je een baby niet mooi vindt, hè? Ja. Opmerkelijk, bijzonder, heel bijzonder. Maar jij vindt daar schuilt ook schoonheid in. Ja, maar dat het zo'n kolos is, dat is... dat. Ik was er dus bij, dat was laatst weer nagespoeld. Ik was erbij bij Naturalis toen hij aankwam. Op Ameland, toch, was die aangespoeld? Ja. En het is zo indrukwekkend als je daarnaast staat. Want je voelt jezelf gewoon bijna klein. Hij zou hier net misschien in de studio hier tussen ons in kunnen liggen. Mm-hmm. Maar het is echt een reusachtig ding. En dat wekt toch wel... In ieder geval geen angst, want we hebben er niks van te vrezen, toch? Hij eet gewoon... Nee, het is eigenlijk ook een heel vredelievend beest. Eet een beetje plankton. En hij heet dus maanvis, omdat hij lijkt op de maan. Hij is rond, hij is grijs. In het Engels heet hij zonvis. En dat is, vind ik eigenlijk veel leuker, want de Engelsen hebben hem vernoemd naar het gedrag. Hij zwemt dus in zee, duikt heel erg diep. Het is echt een diep watersoort. En hoe dieper je duikt, hoe kouder het water ook wordt. Dus als hij dan weer boven komt, komt hij echt boven als een soort bevroren visstik. En moet hij dus weer opwarmen. En dan gaat hij dus zonnebaden. En echt die vis, zoals mensen dat ook op het strand doen, die gaan gewoon lekker liggen. Die vis gaat op zijn zij dus op het water liggen, totdat hij lekker warm is. Draait zichzelf ook af en toe om. Weet je, zoals je een pannenkoek omdraait in de pan, dat beide kanten gewoon lekker warm zijn. En duikt dan weer onder. Dus dat zonnebaden, daar hebben de Engelsen naar vernoemd. En vind ik stiekem eigenlijk nog veel mooier. Hoe diep? Dus echt oceanisch komt hij voor. Dus hij kan wel honderden meters diep duiken. Dus echt, en dat is ook waarschijnlijk waarom ze zo groot zijn geworden. Want hoe groter je bent, hoe langer het duurt tot je echt van binnen helemaal koud bent. Mm. En dus hij spaart die warmte eigenlijk op. Ja. Hij heeft ook een hele dikke huid. Die huid kan wel 7, 8 centimeter dik zijn. Is echt een mentale doorzetter ook wel. Het schijnt zelfs, over Special Force gesproken, dat je er met een kogel op kan schieten en dat hij er afketst. Echt waar? Dus het is, ik weet niet welke bioloog dit onderzocht heeft. Dat moet wel getest worden. Weer een nieuw doel voor Dijk Carter. Ik zie een nieuw programmaformat hiermee ook wel. Schiet de maanvis. Daar wil ik me verder van houden. Maar de laatste die dus is aangespoeld was op Ameland inderdaad. Toevalligerwijze was er 132 jaar geleden op diezelfde dag en op hetzelfde eiland ook zo'n grote maanvis. Maar nu is dus ook eentje van bijna 2 bij 2 meter, wat een gigantisch ding is. Wat heb je mee gedaan? Nou, die is dus naar Naturalis gekomen en we hebben een hele grote wetenschappelijke collectie van meer dan 42 miljoen objecten. En als er dus iets bijzonders wordt gevonden in Nederland, zoals zo'n grote maanvis, dan komt hij naar ons toe. En dus de dag daarvoor was ik gewoon in de bibliotheek nog iets aan het schrijven. En toen zag ik dus een pop-up van de maanvis aangespoeld. Kom morgen naar Naturalis. En toen dacht ik al, oh jee, morgen wordt weer zo'n dag. Uiteindelijk s'avonds kwam je aan en het zoomde al helemaal in Naturalis. Want iedereen was hyped van die maanvis komt hierheen. Ja. En dan komt er dus een grote aanhanger die gewoon helemaal vol was met maanvis. En die kiept een soort van eruit. Is flexibel wel dat ding? Is het een beetje blubberig? Beetje... Nee, hij is tamelijk stevig. Ook die huid is dus heel sterk. Ja, ja. En dus het is eigenlijk een soort van, het voelt meer als een steen dan als een vis. En het lastige is dus ook, wij hebben hele grote vriezers. Want alles moet ook ontsmet worden. En dit soort dingen, voordat het opgezet wordt, kan het gewoon even in de vriezer. En heb ik zelf ook wel eens dat een pizza niet in de vriezer past. Maar dus puur de opening van onze vriezer was dus net niet groot genoeg dat hij er schuin diagonaal nog in kon. Ja. Dus er is speciaal een externe grote vriezerruimte gehuurd. Ja, dat is niet een stukje afgesneden. Nee. Nou, bij de nachtwacht hebben ze wel een keer een hoekje eraf gehaald. Ja. Maar bij onze maanvis, die houden we compleet. Wat mooi, man. Nog even kort voordat we wegzien. Je wilde nog even ook de aandacht vestigen op een campagne rondom de wolf. Wat moeten we daarvan weten? Ja, wennen aan de wolf. Dat is nu een campagne van Natuurmonumenten. Net gewend aan de maanvis. die wolf, die na 150 jaar is die terug in Nederland. En... gelukkig maar, want die hoort er gewoon bij, vind ik. En het grappige is, we kennen de wolf eigenlijk alleen nog maar van sprookjes. En dat is natuurlijk belachelijk, want we zijn allemaal soort van... die van binnen klein beetje bang voor de wolf, omdat we hem kennen van de verhalen. Ja, ik denk, als ik eentje zou tegenkomen, je reageert heel anders dan op een hond. Ja, terwijl het toch echt familie van elkaar is. En het verschilt niet heel erg. Is de campagne dan ook bedoeld om ons vredelievende te laten kijken naar de wolf? Nou, in ieder geval... te beseffen dat sprookjes heel anders zijn dan de werkelijkheid. En we zijn ook niet bang voor een appel dat die misschien giftig is of zo. Is de wolf ook echt zo ongevaarlijk? Nou ja, de wolf zou denk ik nooit iets met een mens doen. Dus die, het zijn grote beesten, het zijn natuurlijk roofdieren. Maar als ze een mens zien, rennen ze weg. En als je een wolf ziet, ik zou zeggen, geniet ervan. Want het is gewoon onwaarschijnlijk dat die in Nederland zijn. Net een beetje als de zeearend in Nederland. Dat zijn zulke iconische soorten. Daar moeten we niet bang voor zijn, maar gewoon heel trots op zijn. Oké, nou, hebben we wat geleerd van het college? Zeker. Ja. 4 geïnteresseerde studenten, ik zit er ook bij. Heel dankjewel, Auke Florian. Tot volgende week, zeg ik tegen jou. Tot de rest ontzettend bedankt, Christy Bogert, Dai Carter en Lisa van der Plas. En dat was het eventjes. Zometeen, wat hebben we zometeen? Eén vandaag natuurlijk, hè? Ander programma. Ik heb eigenlijk geen idee wat ze daar aan doen. Nee, dat weet ik wel trouwens. Over anarchistische winkeliers en begripvolle burgemeesters. Met Suzanne Bosman. Veel plezier en tot later. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Elke zaterdagochtend van 9:30 tot 11:00. Met Peter de Bie. Dan denk je, ja, maar hier is toch ergens de beer los? En Mieke van der Wij. Trekt de koningin zich daar nog iets van aan? Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. Iemand blijft eigenlijk na de dood onderdeel uitmaken van het leven van die nabestaanden. De Politieke Week met Kees Boonman. Het zichtbare pijnlijke, namelijk je wordt door de chauffeur naar huis gebracht. En natuurlijk de boekenrubriek. Maar het is natuurlijk ook een emancipatieroman. Nieuwsweekend, morgenochtend van 9:30 tot 11:00. Op NPO Radio 1. Zo hebben we allemaal onze fantasietjes. Wie luistert, weet meer. Ster. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Hi, baal jij ook als een stekker van die benzineprijzen? Ja, sorry, maar echt niet, dat vind ik echt niet normaal. En jij? Nee, ik rij elektrisch. Precies, dat is de oplossing. Ga ook voor elektrisch. Je hebt nu al de keuze uit 9 Opel-modellen. En in 2024 hebben we van elk model een geëlektrificeerde variant. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. De beste compressiesokken vind je op sockwell.nl. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Bestel ook je skisokken op sockwell.nl. Sockwell.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Kom nu 1 week gratis kennismaken met e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Goed nieuws voor iedereen die ooit BMW wil rijden. Dit is het moment om in te stappen. Want voor €399 per maand rijdt u nu al een BMW 1-serie met private lease. Dat is all-in, dus u hoeft alleen nog te tanken. De BMW 1-serie. Nu vanaf €399 per maand. BMW maakt rijden geweldig. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze u vanuit een burning platform kunnen navigaten naar een profitable path to growth, gebruikmakend van new digital business models en dynamic reporting. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Ook BMW-rijder worden? Bereken uw maandbedrag op bmw.nl/privatelease. Vier uur.